1, 2, 3. Banan. Banan. Choklad. Choklad. Oj, det är svårt att synka. Det var väldigt svårt ord att synka. Men det får bli blooper. Ja. Ja, men då kör vi igång då, tycker jag. Så. Och där är ni välkomna till den helt nya podcasten Nytt Spel Plus. Podden där vi spelar lite äldre spel och ser på dem med nya och gamla ögon. Jag som pratar nu, jag heter Johan Solinger och är skribent på Play One. Och jag sitter ju inte helt själv i den här virtuella podcaststudion, utan bredvid mig, skulle man kunna tolka det som, sitter även David. Hallå David! Hej! Vill du presentera dig helt och fullt för den nyanlagda publiken framför dig? Ja, men absolut. Även jag är skribent på Player One. Även korrekturredaktör, skulle man kunna säga. Just det. Och till vardags familjefar, musik- och engelsklärare på gymnasieskola. Ja. Med ett gediget intresse för spel. Och ja, just det. Det är därför, som hör det är därför det vi är här. Jajamän. Ja. Och det, vi ska ju inte prata så mycket om oss, David. För jag tror att de som har valt att lyssna på den här podden för första gången, de väljer ju inte att lyssna på den för att de tycker att Johan och David verkar vara sköna snubbar. Även om det skulle vara en kul sidoeffekt. Du menar att folk inte väljer att lyssna på oss för att vi är ytterligare två vita snubbar i podd-Sverige? Medelåldersmän. Ja. Nej, precis. Låter rimligt. Så att jag tänkte att det här med Nytt Spel Plus, vad är det för någonting? Vad går själva podcasten ut på? Mm. Vill du att jag ska svara på det? Ja, aha. Jag tänkte det att kortfattat, vad kan lyssnarna se framför sig under de närmaste minuterna? Jo, men i varje avsnitt som vi har tänkt att det ska bli mer än ett i alla fall, så tar den ena av oss med sig ett spel som vi håller väldigt varmt och nära hjärtat, och som den andra personen inte har spelat. Just det. Och då är tanken då att dels att den personen som har med sig ett spel till den här, ja, slags runda borddiskussionen har ju varma minnen av det, men den andra personen inte har spelat det överhuvudtaget. Och därmed då egentligen då mest förutfattade meningar eller en viss inställning till spelet i fråga. Och tanken är ju då att inför varje avsnitt att vi har spelat om det här spelet då, att den personen som har spelat det tidigare spelar om det på nytt och ser hur minnena och hur färska de är och hur det står sig mot tidens tand. Och att den personen som inte har spelat det sedan tidigare ska få se om, ja, men var det så illa som jag trodde, eller var det en riktig kalastitel som jag har missat? Det här borde jag ha spelat mycket tidigare. Och så förhoppningsvis så möts vi någonstans på mitten och kan diskutera spelet ur både nya och lite äldre ögon. Och när den här idén presenterades så vet jag att din första reaktion är att det här är ju som Play Before You Die, eller Retroresan som någon annan sa. Mm-hmm. Men det är ju en liten twist på det. Onekligen, även om vi inte ska sticka under stol med att de två poddarna har i alla fall för min del varit två favoritpoddar, kanske framförallt Retroresan. Men det finns ju sin egna twist på det givetvis, eftersom att vi väljer att göra det på det här sättet då. Och för att kunna förstå det här konceptet helt och fullt så har vi ju till det här avsnittet faktiskt spelat ett spel som du har haft med dig, som en av dina darlingar. Precis. Vilket spel är det vi har spelat till idag? Idag har vi, eller ja, vi har inte spelat det idag, men till idag har vi spelat Portal. Just det. Ja. Och jag tänker så här att för att vi ska förstå hur det här konceptet funkar så tänker jag att jag ska dra lite snabba fakta om det här spelet. Och sen så innan vi går in på själva analysen av det här spelet och vad vi faktiskt tycker om det i dagens läge år 2020, så ska du få prata lite minnen och jag lite för förväntningar. Men vi kan ju börja i rätt ände. Portal släpptes ju alltså då 2007 i oktober och utvecklades av Valve. Och har släppts till, ja, alla de formaten som fanns då. Alltså Windows, PS3, Xbox 360 och Mac, Linux och till och med Android. Vilket format är det du har spelat det på? Självklart har jag spelat det på PC. Mm, första persons skjutarspel ska inte spelas på andra ställen. Jag har faktiskt också spelat det på PC, men dock med handkontroll, ska tilläggas. Vi kommer komma in på det när vi ska prata om kontroll sen. Jag är ingen jättevan mus- och tangentbordsklickare på det sättet när det gäller till FPS. Men vi kommer dit. Lite intressant bakgrundsfakta är att det här spelet, och det vet jag inte om du vet av, för vi försöker att inte prata med varandra om spelet innan vi har kommit till själva podcaststudion. Utan vi försöker ju hålla det så färs som möjligt, så vi inte tjatat ut varandra innan. Men det här spelet har ju en historia från ett projekt som heter Narbucolor Drop, som släpptes 2005. Visste du om det? Ja, inte i detalj, men jag känner till spelet och har sett lite gameplay från det. Ja, just det. Det är ju, om jag har förstått det rätt då, du får gärna rätta mig här nu, så var ju det något slags studentprojekt som man hade på med på den här DigiPen-akademin, där det var ett gäng med spelutvecklarstudenter helt enkelt, som gjorde ett projekt av något slag, som fick den här titeln då, Narbucolor Drop. Och det finns ju stora likheter med Portrait givetvis, men den största skillnaden är väl att istället för att det var någon slags labb eller forskningscenter, så är det väl någon form av grotta eller dungeon, om man går på de här gamla gameplay-bilderna. Och så. Men det slutade ju med att Valve blev så imponerade så att de tog över allihopa som hade jobbat på det projektet och bestämde då att det här skulle bli ett nytt spel under deras flagg då, som till sist blev Portrait då några år senare. Lite annan intressant bakgrundsfakt är att designer till det här spelet är en kvinna vid namn Kimberly Swift. Och det här var ju hennes första riktigt stora hit. Hon är ju även känd för att ha gjort Left 4 Dead. Det som är intressant är att när hon gjorde det här spelet, då var hon alltså bara 24 år gammal. Du sa ju det tidigare här. Två vita medelåldersmän, vad har man själv åstadkommit? När hon var 24, då hon antagligen redan gjort det spel som hon är mest känd för, nämligen Portal. Ja, vi kan lika gärna lägga ner det här nu, känner jag. Ja, ja, man känner det. Man får lite prestationsångest när man gör det. Men hon har faktiskt inte jobbat på Valve sedan 2012 och har sedan dess då jobbat på lite olika studios. Och senast har hon nu släppt ett spel 2017 som var Star Wars Battlefront 2. Vilket inte är något spel jag har spelat överhuvudtaget. Men onekligen intressant. Kvinna och designer på många olika sätt. Inte minst då att hon fortfarande är relativt ung i branschen då, och redan åstadkommit så mycket då. Ditt andra, vi ska inte gå igenom hela liksom listan över folk som har gjort det här spelet, för det kan ju tråka ut en och annan också. Men en grej som är intressant, eller två saker, det är att de som har skrivit själva manuset, det är två herrar vid namn Eric Wolpaw och Chet Faleski. Och framförallt den förstnämnde här, Eric Wolpaw, var ju även manusförfattare för Psychonauts, Double Fine's spel, som väl släpptes till Xbox och PS2 först, va? Innan det kom till PC. Jag vet inte om man märker av de spåren här. Har du spelat Psychonauts? Ja, länge sedan. Det var ingen favorit för mig. Jag minns att det var en del kompisar som tjatade på mig att jag skulle spela det, och blev väl av till slut. Men det var inget som lämnade något minne, så jag kan inte riktigt säga att jag ser någon tydlig koppling så. Nej, alltså Psychonauts är ju, visst, alltså båda spelen har ju sina på ett eller annat sätt knäppa världar, men Psychonauts var ju verkligen en syratripp på många sätt. Och det kan man väl inte direkt beskylla Portal för på något sätt. Det går väl. Ja, vi kommer väl komma dit. Vi kommer dit. Och för att sluta prata om nyckelpersoner, så är det ju två herrar som även har skrivit musiken, förutom den här slutlåten som jag gärna vill prata om sen också. Två snubbar vid namn Kelly Bailey och Mike Moreski. Och den sistnämnda här är intressant, för att han sysslar inte bara med musik eller ljud, utan han har jobbat även med visuella effekter, och är kända för framförallt två stycken storfilmer som han har jobbat med de visuella effekterna, nämligen Matrix och Sagan om ringen-filmerna. Okej. Det var... Ja, det var min första reaktion också. Okej. Det är alltså en snubbe som gör musik och antagligen rätt duktig på det eftersom att han har det som sitt levebröd, men också gör visuella effekter. Så det tyckte jag var lite spännande och lite kul sidofakta. Mm-hmm. Ja, det är inga småproduktioner han har jobbat med. Nej, det kan man inte beskydda honom för. Oklart vilken som är störst, men vi kommer väl till det också. Yes. Så småningom. Ja, vad har hänt med Porter? Jo, det anses ju då vara, ja, om man läser rakt upp och ner från olika Metacritic-recensioner så är det ju tydligen ett av världens bästa spel. Och har sålt över 4 miljoner exemplar om man exkluderar försäljningen på Steam. Och det i sig är ju rätt sjukt att man har exkluderat försäljningen på Steam, för gissningsvis borde det ju vara ganska stora mängder därigenom, tänker jag. Det är det säkert. Jag äger dem ju både på båda Portal-spelen, ska sägas, på Steam och som fysisk utgåva till PC. Fråga mig inte varför. Eller du kan fråga mig i slutet av podden. Ja. Det blev ju en uppföljare också som kom 2011 vid namn Portal 2, men det ska vi ju inte prata om idag. Nej. Kortfattat, David, om du skulle beskriva Portal, bara så att våra lyssnare som inte har spelat Portal innan ska förstå vad det är för typ av spel. Hur spelar man det och vad handlar det om? Handlingen kanske vi inte riktigt ska pilla bara på. Kortfattat, bara så att man förstår liksom kontexten. Yes. Innan vi går in i detaljerna. Det är ju en pusselplattformare med fysikpussel i huvudsak, där man med hjälp av ett portalgevär skjuter en orange och en blå portal på valfri yta för att sen kunna gå igenom den ena portalen och komma ut i den andra. Mm. Och på så vis navigera sig igenom ett slags testlaboratorium, en stor ett stort bygge där, ja, man guidas igenom de här rummen av en AI och då ska testa sig igenom olika rum, olika testkamrar, och varför vet man inte riktigt. Nej. Jag vet inte om du sa det, men jag har skrivit att det här är ett pusselspel ur första persons perspektiv. Du kanske sa första persons perspektiv. Ja, det tror jag kanske inte att jag gjorde, men mycket viktigt att nämna. Och det är ju så speciellt, givetvis. Och det kanske är direkt nödvändigt också för hur man liksom kontrollerar själva spelet. Mm. Men du har ju spelat det här, jag gissar på när det begav sig. Med tanke på att du ändå äger ett antal olika versioner av det. Mm. Hur liksom, vad är dina minnen av spelet innan du gick in och spelade om det på nytt här? Och vad, ja, det är inte riktigt 2007. Jag tror, jag funderade nu idag, och jag tror att det första gången jag kom i kontakt med Portal var när Portal 2 recenserades i Level. Mm. Och att jag läste den recensionen då och blev jätte nyfiken på vad det här skulle kunna vara för någonting. Mm. Och eftersom det fanns en tvåa i titeln så kunde jag inte med mig att testa det spelet först, utan var tvungen såklart att backa tillbaka till originalspelet då, som kom ut 2007. Men då hade du alltså inte hört talas om det innan då, eller var det... Kanske. Eller var det... Det var inget som jag i så fall la på minnet, eller som jag tror inte jag hade sett det i detalj, eller mer än bara kanske någon flyktig video här och var. YouTube var inte lika stort då, kan man ju säga. Nej. Så att det var inte lika lätt att snubbla över det som det är idag. Nej, och nu får jag ju rätta mig om jag har fel här, men var det inte så att det från början släpptes ihop med The Orange Box, den här liksom samlingsboxen med Half-Life 2 bland annat och lite andra spel från Valve? Team samma Fortress först, tror jag också kanske. Ja, just det. Jo, men det stämmer ju. Det var inte, och det var ju inte där jag fick tag på det, utan jag letade upp det på, kan det ha varit på Tradera till och med. Mm. Och bara, ja, tänkte att det måste jag testa, och plockade hem det för en spotstyver. Mm. All right. Till PC såklart. Det var mitt primära och min primära och enda plattform då. Mm. Så det var ingen fråga om vart det skulle spelas någonstans. Och vad har du för minnen från spelen sen dess då, liksom när du spelade det? Vad bar du med dig från då liksom, när du spelade det? Alltså det var ju en spelupplevelse olikt någon annan jag hade upplevt då, i alla fall i närliggande tid. Kanske att jag hade haft liknande upplevelser när jag var liten och introducerades för tv-spel, men det här var liksom någonting som i vuxen ålder, relativt vuxen ålder, verkligen tog tag i mig och ja, men fick mig att fatta att det här är det, så här kan spel göra. Okej, okay. Det var lite revelation låter det som nästan. Ja, men så. Verkligen. Jag tänker fortfarande på det i termer som det är ett perfekt giftermål, ett perfekt äktenskap mellan pusselspel och story, eller liksom själva estetiken och handlingen. Mm. Jag kan inte tänka mig, när jag tänker på spelet, jag kan inte tänka mig den ena beståndsdelen utan den andra. Utan det är liksom en, för mig är det perfekt. Okej. Okay. All right. Och det var även de liksom, har du spelat om det under de här åren fram tills att du fick göra det nu då för någon dag eller två sen? Eller har det liksom har jag legat? Gjort. Det har du gjort. Det är väl en handfull gånger i alla fall. Innan den här gången så säkert 4-5 gånger sen jag spelade allra första gången. Ja, just det. Mm. Ja, vad spännande. Det är ju helt olikt min erfarenhet, får man ju säga. Jag har ju fram tills nu då, inför det här avsnittet har jag ju aldrig spelat Portal. Och som vi sa lite när vi bestämde att vi skulle köra den här podden ihop, så det var lite lustigt för att det var ju i princip det första förslaget du kom ut med, Portal. Det var en riktig röta. Ja, och jag har ju haft det här på min liksom att göra-lista ganska länge. Men jag tror att en anledning till att jag alltid har liksom dragit mig för det var ju att just 2007 när det här spelet var på tapeten, då hade jag fortfarande inte spelat Half-Life någon gång. Och då bestämde jag mig för att okej, innan den här boxen kommer ut och allt det där så ska jag ju åtminstone ha provat Half-Life och så. Mm. Och jag blev ju totalt vettskrämd utav det jag fick prova. Och visst, det var ju, ja, det var väl runt 10 år gammalt när jag spelade det. Så att det är klart att det hade åldrats en del grafiskt, men det var inte där jag hade mest bekymmer. Utan det jag hade störst klagomål på var ju att det var ju en trial and error-fest utan dess like, och man var tvungen att ladda om och spara om hela tiden. Mm. Och mycket av de grejerna, de kvaliteterna som jag förstod var väldigt häftiga i slutet på 90-talet, de är ju inte riktigt lika häftiga i slutet på 00-talet. Så att då kände jag väl någonstans att okej, det här är en box med Half-Life 2, varav det första spelet tyckte jag inte alls om överhuvudtaget. Och det här med Portal, där jag vet inte fan. Och då struntade jag i det och har liksom alltid haft det där bak i huvudet att det skulle vara kul att prova någon gång. Men det har alltid varit det här tidiga liksom Half-Life-minnet som har fått mig väldigt vettskrämd att prova någonting annat från Valve egentligen. Så att nu fick jag ju en bra ursäkt hur man ska uttrycka det att spela det då, i och med att du hade det så pass nära hjärtat ändå. Så att jag kan väl säga att jag hade en ganska, jag ska inte säga negativ inställning när jag skulle gå in till det här, men jag hade ju det här på näthinnan och kände att frågan om inte väl är lite överskattad ändå. var ja, men det är lätt att känna så idag, kan jag tänka mig. Ja, alltså jag har ju inte så här, jag vet ju inte vad din liksom bakgrund är gällande liksom, du pratade lite kort här om PC och sådär, och jag har ju aldrig varit någon FPS-vurmare så. Visst har jag spelat några FPS i mina dagar och sådär, men som jag sa lite tidigare här, att jag har ju liksom mest spelat på konsol. Och det är inte först de senaste åren egentligen som jag verkligen har spelat en del PC. Men då har det fortfarande inte varit speciellt mycket FPS. Så att det kanske är en av orsakerna till att vare sig Half-Life eller Valve har varit så liksom högt i kurs hos mig personligen. Och kanske också därför jag valde att spela det med handkontroll i det här fallet också. Ja, just, och sådär. Så det var... första persons skjutare är ju heller inte min min kopp te, utan det är ju mer första persons spelen överlag som jag känner, som jag kanske är mer van vid och som jag tycker ska spelas på PC, för att det är en lättare, eller för mig är det en mer naturlig och intuitiv kontroll än med en handkontroll. Nu blir det lite sidospår här, men ja. Jag tror att för mig är det lite så här att när jag var en liten knodd, så vi hade ju inte en PC förrän väldigt, väldigt sent. Mm. Jag kan tro att det var så här tidigt 2000-tal eller någonting. Mm. Och då hade jag ju mest spelat på konsol. Och det är klart, har GoldenEye varit ens första FPS-minne, så är det klart att det påverkar hur man liksom ser på FPS-spel. Mm. Och det ska ju, av roliga skäl kan jag väl tillägga att jag spelade faktiskt GoldenEye inte så där jättelänge sedan, och den kontrollen har ju verkligen inte åldrats väl. Nej. Man är ju van nu att köra med liksom twin sticks och så. Ja. Men så att det är väl lite det som har färgat mig och så att jag ofta har väldigt svårt för det här när jag ska styra med mus och tangentbord. Det känns inte naturligt för mig. Nej. Jag är ofta väldigt mycket långsammare än vad jag är med om jag använder handkontroll. Mm. Utan att veta detalj så gissar jag på att jag har hört någonstans i alla fall att när man har så här online-turneringar i FPS och sådär, att de som spelar med handkontroll har längre inget handikapp mot dem med mus och tangentbord i regel. Men det kanske bara är en skröna. Ja, det har jag ingen aning om. Nej, okej. Men det just av den anledningen att det hade ju varit lite roligt om du hade spelat med mus och tangentbord den här gången. Men vi får se vad du säger. Det är inte ett spel som kanske inte testar reflexerna på det sättet, men vi kommer väl dit förstås. Vi räknar inte men, frames här. Ja, det så gör vi det, för nu ska vi prata om grafik. Ja, snyggt. Vi har ju lite milstolpar här, David, för vi ska liksom spalta upp det här för lyssnarna på ett vettigt sätt när vi bedömer spelet. Och vi kommer börja med att prata om grafik. Och sen prata lite om ljud och musik för att sen glida in på kontroll och spelmekanik innan vi pratar hållbarhet och svårighetsgrad och sen ett slutomdöme. Och anledningen till att vi börjar med grafik är ju för att, ja, mycket riktigt, det är ju det första som slår en när man sätter igång ett spel. Det är det första man liksom har något intryck av egentligen. Och jag vill undra ju då, när du, vad är dina minnen av det liksom rent grafiska? Tyckte när du spelade det första gången, var det ett toksnyggt spel, och på vilket sätt var det, och om du kontrar med vad du känner idag när du spelar det? Jag tror nog inte att det har ändrat så jättemycket mina uppfattningar om hur det ser ut, för det har ju, man får ju inte känslan av att de har varit ute efter att göra det fotorealistiskt som var så hett på den tiden, utan att det känns ändå som att de har valt att nöja sig med att det ser ut som ett spel och det får det göra, och just därför tror jag att det kanske håller bättre i längden, för jag tycker fortfarande att det ser snyggt ut. Det har ju sina skavanker, men det är ju inte, det är fortfarande både tekniskt och visuellt och hållbart med dagens mått mätt. Inte skitsnyggt, men det är godkänt liksom. Ja, det är ju någon slags liksom, det är någon form av steril labbmiljö som man vistas i merparten av spelet. Det är väldigt mycket sådär vitt och rent som känns väldigt mycket 00-tal på något sätt. Man går på IKEA eller så. det är väldigt stilrent och minimalistiskt, och det känns på något sätt som att man har låtit Apple liksom gå runt och designa hela det här labbet. Eller IKEA. Ja, eller IKEA, eller någon slags samklang där. Om man tänker det rent tekniska här, så jag tycker att på teknisk plan tycker jag att det här är ganska så läckert ändå för 2007. Jag tänkte framförallt på en bana där lite senare, där man åker på plattformar. Och så är det ett ljus som kommer ovanifrån och som reflekteras på den här portalpistolen. Och det tänkte jag på att fan, det här ljuset rör sig över den här pistolen liksom gradvis. Och det har man ju det är inte bara en ljusfläck som liksom sitter klistrad på. Nej, exakt. Och det var ju så vanligt då, tycker jag, när man spelar den här typen av spel från mitten av 00-talet, att men det sitter fast en liten ljusglär där. Och har du tur då, så är det ett mörkt rum då, så syns den inte. Ibland så syns den ju ändå, även fast det är ett mörkt rum. Men det är, så är det ju verkligen inte här, utan känslan är ju att de faktiskt har jobbat mycket med tekniska, och det är ju ett flyt liksom, i dels i animationer och hur man rör sig och sådär, som jag uppskattar. Tycker också det var jävligt coolt, och vi har ju pratat lite kort om spelmekaniken, men jag tyckte det var lite coolt första gången när man sätter upp en portal som sitter på ett ställe och sen en portal på ett annat ställe, och man kan se sig själv bakifrån, så att säga. Det är en skitdum detalj. Men jag tycker det gjorde mycket för helhetsintrycket. Ja, precis. Man hade kanske inte saknat det om just den aspekten inte var med. Men nu när den är med, så lyfter den väldigt mycket. Ja, men precis. Så det är liksom, det är ju ändå det som hela konceptet bygger på, att du bygger portaler liksom, mellan olika ställen. Och det är klart att man ska, det är ju sådana här, jag vet inte om du hade samma tanke, David, men när jag var liten så fanns det sådana här böcker med omslag där man ser att någon läste en bok som var exakt samma titel. Och då var det så här häftigt att kunna föreställa sig att, ja men vänta nu, jag tittar på ett bokomslag där personerna på omslaget håller exakt samma bok som de själva är med på, så är det liksom nästa ytterligare en dimension hela tiden. Det är som att liksom, ja, men det är lite mindblowing, tycker jag. Det är en sån enkel grej att göra för helhetsintrycket, men som gör att jag automatiskt uppar mer det grafiska än vad jag trodde, för att just det tekniska tycker jag är mer läckert än vad jag trodde. För jag är inte lika imponerad av den konstnärliga inriktningen. Jag tycker alltså liksom just att valet av att man är den här sterila. Ja, jag tror jag sa det till dig, att en av de största farhågorna jag hade inför det här spelet är att man ska gå runt liksom på Sahlgrenska hela spelet. Det är ungefär så det känns, att det är liksom väldigt mycket sjukhusmiljö överallt, och jag tyckte det kändes så skönt mot slutet av spelet när det faktiskt gick runt lite rostiga trappor och lite källare och lite kloaker och sånt där, för helt plötsligt var det, oj, en helt ny miljö. Och jag hade gärna sett att man hade varierat de miljöerna lite mer än vad man gör. Jag förstår ju grejen med att de bygger upp liksom den här testmiljön, och man provar den här alla de här testerna och så, men ja, det blir lite för mycket vitt och fräscht för min del. Spontant, jag hade nog gärna sett att man hade mixat upp det lite mer. För det tekniska tycker jag inte är något problem, men jag hade nog gärna sett en lite andra miljö. Ja, men jag tror det ändå, att jag kan ändå förstå att de har gjort så, för vi kommer väl in på det också sen, men just det här som du säger, att man hamnar på, eller man byter miljö efter ett tag, och att och att det där slår det över helt och blir fult och skitigt istället. Så ja, vi kanske inte ska gå händelserna i förväg, men jag tror ändå att det finns en tanke med det här. Ja, det gör det ju onekligen. Jag känner väl bara att det var tvunget att dröja så länge innan det. Och när det väl kom, då kände det är ju rätt bizarrt att man säger det, men det kändes fräscht att se rost. det säger ju lite konstigt. Det enda jag kan komma på rent tekniskt som jag inte var lika imponerad av, det är ju, utan att spoila för mycket i ett 13 år gammalt spel, men i slutet när man åker mot den här ugnen med eld, just den här eldlågorna, de såg väldigt mycket ut som någonting man hade klippt i väderpapp och bara liksom åkte upp och ner. Det är som tre nivåer med platta flammor. Ja, det såg väldigt platt ut, och i och med att jag inte var lika skicklig som lite mer erfarna spelare typ du, så hamnade jag ett par gånger där nere, och det gjorde ju att jag kände att det var inte så läckert. Och samma sak det här med att man hamnar i vatten och sådär, att när man hamnar där på botten, så det, då känns det som att skillnaden mellan det här spelet och ett Nintendo 64-spel inte var så stort. Så nej, tur är det bara när man dör. Ja. men det blir tydligt att det här Jag minns inte om det ska vara syra eller någonting som man ramlar ner i. Ja, det, som skiftar i färg på ytan. Och sen när man ramlar ner i det så är det bara ett tjockt... Gyttja typ. Ja, men det är enfärgat. Mm. En enfärgad dimma snarare än vätska. Så ja, men jag, det förstår jag. Men det är ju som det sagt lite ut som bara olja, typ. När man det... har failat. Ja, och det är kanske ett straff för mig att jag får se den fula grafiken. Jag, vet inte, jag dog ju ett par gånger, ska jag ju tillägga, ja. I det här spelet. Det hör till. Ja, det gör väl det. Och det är, man straffas ju i regel inte så hårt, men vi kommer väl dit. Ja. Har du något mer du vill prata om det grafiska innan vi går in och börjar prata lite ljudbild och så? Ja, mer att... nu ska vi se här. Fuskläser lite innan till. Jo... jag tänkt på att jag tycker det är väldigt imponerande att hela spelet upplevs utifrån Chell som man spelar som, med hennes perspektiv. Man får aldrig någon cutscene eller något slags utanifrån perspektiv, utan det är ju alltid genom den här första persons vyn, och det tycker jag är häftigt att man aldrig lämnar den. Det är samma från början till slut. Jag tycker inga liknelser i övrigt, men alltså jag får ju samma feeling när jag är inne i, ja, från Shells ögon, som jag fick när jag spelade Metroid Prime. Alltså att alltså inte rent liksom hur det ser ut och vilka miljöer man vistas i, men just det här att liksom när man gjorde Metroid Prime så var ju hela grejen att man ville få upplevelsen ur Samus Arans ögon. Det var ju liksom därför man valde ett första persons perspektiv. För det har ju inte så mycket med FPS att göra överhuvudtaget annars. Och samma sak tycker jag att det är med Portal. Att grejen att man valde att göra det på det här sättet har ju inte så mycket att göra med att man ville göra en första persons skjutare. Nej. Utan man ville liksom erbjuda en annan typ av upplevelse och en annan typ av inlevelse i själva atmosfären. Ja, men precis. Och det tror jag man har vunnit mer på än vad man har... förlorat, för att om man tänker liksom det rent grafiska, så finns det ju många spel idag där, eller vi ska backa bandet lite, när steget från 2D till 3D gjordes, så pratade man ju mycket om att den här upplevelsen hade man aldrig kunnat göra på en 2D-konsol, för att det kräver 3D-dimensioner. Men det har ju visat sig att jo, man hade kunnat klara av detta om man bara hade tänkt till några varv extra. Men just i Portal-fallet så bygger det så mycket på att du verkligen har 3D-dimensioner. I och med att du liksom skjuter de här portalerna liksom på undersidan av plattformar, på ovansidan, på sidorna. Den jobbar ju med djupet på ett helt annat sätt. Det är inte bara liksom en effekt för att dra in spelarna, utan det är också något direkt nödvändigt för att överhuvudtaget bygga spelet. Ja, men precis. Så att, men här, föregången till den här var väl också ett första persons, det här Norbacular Drop. Ja, jag har ju inte spelat det, så jag kan inte uttala mig om det. Jag är ganska säker på att det också är första person. Medans Metroid ju var 2D från början. Exakt. Så de har väl sin förklaring lite grann där. Men du har ju rätt i det, att det är ju aldrig några liksom cutscenes eller så som berättas liksom genom ett filmklipp, utan allting berättas ju i in-game-motorn, så att säga. Bortsett från slutet då, möjligen. Men, men det kan man ju leva med. Och jag tycker ju det är fräscht och väldigt skönt. Jag är inte jätteförtjust i jättelånga cutscenes. Så jag tyckte det var väldigt fräscht och väldigt skönt att slippa faktiskt. Och det spelet startar ju också ganska så rätt pang på rödbetan också. Det är ju verkligen som att nu laddar du upp spelet och så börjar du styra i princip direkt. Så att det håller jag med om. Men om du känner dig färdig med det, så tycker jag att vi börjar prata lite om ljud. Det låter bra. Och här har jag skrivit en grej. Det var det första som hände i spelet. Att den här AI då, som man senare får reda på heter GLaDOS. Jävligt svårt att höra vad hon säger om man inte har subtitles. Ja, det kan jag tänka mig. Nu har jag eftersom jag har spelat det så många gånger, så vet jag ju, eller jag kan ju kontentan av det hon säger. Ja, utan att ha texten. Men jag kan förstå att det är vissa grejer som försvinner. Ja, det var lite så här, du vet, första 2-3 nivåerna innan jag fattade att man kunde gå in och ändra detta. Mm. Så var det bara, men jag begriper ju inte vad hon säger. Nej, okay. Jag förstår att det är något robotspråk här och att så man är, liksom, säger hon någonting på riktigt. Mm. Eller är det bara gibberish för att liksom bygga en atmosfär? Ja, du uppfattade inte ens att det var engelska? Jag uppfattade, liksom, eller var... Vissa ord hörde jag, men det är ungefär som du vet. När man spelade spel som försökte vara coola på 90-talet. När de försökte säga låtsas ord liksom, som lät coola. Ah, okay. Ungefär. Så jag hade jättesvårt att höra. Mm. Jag visste inte ens om man kunde ha text. Men då... Nej, det var ju liksom, för mig var det direkt nödvändigt. Ja, men det var ju bra att det fanns. och så. Så att det var det första jag var tvungen att gå in och ändra. Kan man ju säga. Och så. Men utöver det, vad tycker du om musiken i det här spelet? Vi har ju redan pratat om han här som gjorde de visuella effekterna till Matrix och Sagan om ringen. Mm. Som uppenbarligen varit med och gjort musiken, förutom avslutningslåten då. Vad tycker du? Ja, det är ju väldigt, så som jag upplever det, är det ju nästan ingen musik alls. Förutom nu, den här gången när jag spelat igenom det och faktiskt tänker efter och liksom har tänkt på aktivt på ljudbilden och märker att det är väldigt mycket musik, men den är så inbakad i vad som händer rent spelmekaniskt att man ja, vad ska man säga, jo, men när det blir mer stressad eller situationer i högre tempo så skiftar musiken och följer med, det liksom förstärks och blir mer upptempo och det händer mer. Och sen i de lugnare skedena så är det mer som en ambians, ett bakgrundsljud som man inte, ja, men man tänker inte på det om man inte lyssnar efter det. Och där håller jag ju med dig. Alltså jag tycker att om man nu ska lyfta fram något positivt här så är det väl verkligen att den jobbar väldigt mycket med stämningar, att den är ju ganska liksom lugn och det händer inte speciellt mycket. Men när det väl händer någonting så blir ju effekten desto större. Och sådär, jag tycker att den här typen av sätt att göra musik på, alltså den här ljudmattemusiken som jag kallar det för, alltså det handlar mer om att bygga atmosfären, att det ska vara melodiskt. Jag är ju inte tokförtjust i det sättet att bygga musik på. Och jag vet att det låter som en trasig skiva nu, men jag vill gärna ha melodier. Jag vill gärna att, liksom, att man jobbar med både liksom stämning och melodier. Och bortsett från avslutningslåten så finns det ju ingenting här jag minns liksom, när jag tar med mig det. Om man hade haft mer kanske konventionella låtar i spelet, tror du att det hade hjälpt eller skälpt? Nej, men alltså, det beror på vad man menar med konventionellt också, David. För att det, om man tänker efter nu, att när det här spelet släpptes, alltså 2007, ja, då hade ju det här varit en trend i spelbranschen i över 10 år redan, att man gjorde liksom ljudmattemusik. Det är ju egentligen främst sent 80 och mitten av 90 kanske som man hade liksom mer melodiösa liksom melodier som skulle ackompanjera spelupplevelsen. Om man lyssnar på, inga liknelser i övrigt, men lyssna på ett modernt Zelda-spel, hur många melodier är det liksom? Utan oftast är det ju liksom att man bygger en stämning och så, och det är väl fine. Men det är ju samma sak i filmbranschen, och jag är ju samma sak där. Men jag gillar ju när det är lite mer melodier och när man känner att det går att göra melodier och ändå bygga stämning på det. Det måste ju inte vara ljudmatta bara för att det ska vara lugnt eller lite avskalat. Ja, jag skulle ju kalla just Zelda-musik och den typen av mer filmmusik med teman skulle jag väl säga är mer konventionell kanske. Det kanske det inte är för någon musikforskare kanske det inte är konventionellt, men ja, det är fint att du kallar mig för det. men då förstår jag vad du... Nej, det är en sån här ständig stöttepelare att varje gång jag spelar liksom nya spel, om det inte är indie-titlar i princip, så tycker jag att man jobbar med en ganska tråkig palett, liksom att det ja, men det är liksom, det, nu kommer vi in liksom i en rymdbas eller ett labb, då. Ja, men då ska vi ha en ljudmatta här som låter lite mystisk eller så. Det, ja, alltså det funkar ju, men jag känner väl att behöver man verkligen anställa personer för att göra det? Jo, kan man inte bara liksom använda samma jävla slingor i alla spel? För att det är ungefär så det känns. Med vissa undantag, givetvis. Och ett av de undantagen är ju den här avslutningslåten Still Alive. Och den blev jag så jävla förtjust i bara på grund av att här har vi faktiskt en riktig låt med en riktig melodi. Och det är ju den folk minns från spelet, som du säger, att man minns ju inte det andra, för det finns liksom inget att ta på. Det finns inget, nej, precis, greppbart. Och jag tycker den var, dels är det ju en fantastisk text på det, givetvis. Och hur den framställs är ju också helt fantastiskt, men det gjorde ju att spelet fick en snygg knorr också. Och jag säger inte att det skulle varit den här typen av musik, för den är ju så typisk avslutningslåt när man läser eftertexter. Men jag tror inte det hade skadat att ha återigen, jag jämför med Metroid Prime här, men alltså att där har du ju återigen har du ju ljudmattemusik, men med melodier i bakgrunden som liksom etsar sig fast. Ja, men då är jag mer med på tåget. Var du far efter? Ja, men precis. Ja, något sånt hade jag velat ha här. Alltså en sån ljudmatta med melodier som är lite subtila, så att lyssnar du tillräckligt noga så hör du att här finns det någonting som de bygger upp det på. Här är det bara som att vi har byggt harmonier, men vi har inte byggt liksom någon melodi. Nej. Så något sånt hade jag velat ha här. Och då hade jag, tror jag, att det hade höjts ganska så många grader. Och det är en sån grej jag märker idag när jag spelar spel, att det är en sån här grej jag tycker ofta glöms bort, alltså att hur viktig musik är för upplevelsen. Riktigt bra musik kan lyfta ett ganska mediokert spel ganska många nivåer. Och förhöja stämningen ganska så avsevärt också. Ja, där skulle jag vilja argumentera för att det här valet som har gjorts i det här spelet, att ha väldigt lite melodisk musik och göra mer den här lite tomma, opersonliga stilen, att det är till spelets fördel. För det får det att kännas mer, när redan miljöerna är så här pass sterila och tomma, och så är det bara som något slags eko eller något avlägset brus typ, som låter som att vinden blåser, fast det är inte vinden, men Du har ju rätt i sak där, att de har ju verkligen liksom i hela sin presentation, om man tittar på grafiken och ljudet, så har de ju verkligen synkat dem, för att ljudet låter ju ungefär som spelet ser ut. Alltså det är väldigt minimalistiskt, och det är liksom inte mycket utsvävningar liksom. Därför blir man ju så överlycklig när det liksom blir någonting annat. Ljudeffekterna vet jag inte om jag tänkte så där mycket. Jag vill minnas att man ändå hör liksom distinkta fotsteg och så där. Men utöver det så, ja, de här krigsrobotarna, eller vad man ska kalla för, de var ju i och för sig lite små och roliga ljudmässigt så. Men det kan ju vara för att jag har hört att de säger searching ett antal gånger. Ja, precis. Så det var ju lite charmigt. Det kommer ju, när jag hör den som repliken nästa gång, så kommer jag ju känna igen vad det är. Det är ju samma röstskådis för övrigt som GLaDOS. Lite, ja, trivliga. Precis. Ja, det är väl hon, Ellen McLean. Yes. Som har gjort detta. Jag vet inte, det kanske du har bättre koll på, men vad har hon gjort liksom innan GLaDOS rollen så att säga? Är det hon är mest känd för? Jag tror nog att det är mest det. Nu när du frågar, så vill jag minnas att jag har sett det. Ja, men jag för mig att hon var på, hon kan ha varit på GameX någon gång för många år sedan. Kanske i samband med att Portal 2 kom ut. Jag ska inte svära på det, men och där, att hon marknadsfördes lite där som att hon dels har rösten till GLaDOS och dels dubbat anime i USA. Jaha. Att det är en så dubbnings röstskådis. Sen ska jag inte svära på att det är så, men det är så jag minns. Och ja, att det kanske inte är så mycket stora andra grejer som hon är känd för. Men jag blev så förvånad när jag såg hur gammal hon var, för att när man hör rösten i spelet så tänker man att det är någon, ja men 20 till 25 som gör den här rösten. Och det har väl givetvis att göra med att det är liksom en robotröst, om man får uttrycka sig så. Men ja, hon gör ju en bra prestation. Jag störde mig ganska mycket på henne i början, ska jag säga. Det gick väl hand i hand med att du inte förstod vad hon sa. Ja, dels det, men också att jag tyckte att det var sådär. Det är väl det att med Portal så är det ju många grejer som man har pratat om spelet på förhand. Är ju saker som, även om jag inte har spelat det, så vet man ju om Kiki Sadai, och man vet om alla de här liksom, ja, hur hon är som person och att man inte ska lita på henne och jada jada. Och du kände till lite... GLaDOS ändå innan? Alltså, ja, men det gjorde jag. Det visste jag. Hade någon liksom sagt att men vilket spel är GLaDOS med, så hade jag ju sagt Portal. Det visste jag. Så det har ju inte varit under en sten liksom, på i 13 år. Men jag tyckte ju att det kan ju ha att göra med att, jag vet inte hur förväntningen var 2007, men jag tycker just den här grejen att man inte ska lita på AI, det är liksom, för mig är det så jävla självklart på något sätt. så att jag tyckte att, ja men sluta ungefär, det är lite för uppenbart liksom. Så. Men men det, hon växer ju på en mot slutet, ska vi ju tillägga. Ja, men precis. Sen tror jag att jag vet inte om det är avsiktligt, men för mig var det nog i alla fall så den första gången jag spelade, att jag tror att jag tänkte på det mer som förinspelade meddelanden snarare än att det var en AI som satt och pratade i realtid. Lite Bioshock och så. Ja, men precis, att det var, ja men de har ju testkameror, så det är klart att de har meddelanden som bara kör igång. Ja, okay. Ja, alltså så tänkte inte jag tänkte verkligen att hon liksom kommenterade det jag gjorde. Ja. Ja, men och det är väl säkert färgat av att du vet att det fanns en AI. Eller du visste det sen innan också. Ja, precis. Och det, jag visste att många var väldigt förtjusta i henne. Och som sagt, första halvan kunde jag inte begripa varför. det var det, så tyckte jag att hon lät lite för tillgjord. Alltså, även om man är en robotröst, så tänker jag att nu vet inte jag när det här spelet ska utspela sig. Nej. Men vad jag förstått så är det ju Half-Life-universumet. Ja, precis. Och jag tänker ju med att man har kommit så långt i utvecklingen, så att har man en portal gun så borde man väl kunna ha en AI-röst som inte låter liksom som en dumburk liksom. Och sådär. Sen har jag ju förstått i efterhand, och även nu när man liksom har sett sluttexterna, så att det är ju en del utav charmen någonstans. Och sådär. Så att, det hade ju inte varit samma sak om det var en, ja, en röst som vilken annan som helst. Nej, exakt. Så att jag förlåter det desto mer än vad jag förlåter musikens avsaknad av melodi, om man säger så. Yes. Så det känns ju ändå ok liksom. Har du något mer du vill prata om ljud innan vi går in och börjar prata om kontroll och spelmekanik? Nej, jag tror att vi har tagit det mesta. Du har kontroll på läget, så att säga. Jajamän. TV4 övergångarna står som spön i backen. Ja, verkligen. Och du sa ju här att du spelade ju det här när det begav sig, och även nu, med mus och tangentbord. Och jag har ju kört med handkontroll. Det här spelet spelas ju lite speciellt. Vi har ju redan varit inne på det i jämförelse med andra första person spelat. Visst, du har en pistol de facto liksom. Men du spelar ju inte riktigt. Dels är det ju inte så snabba rörelser, även om det finns några sekvenser där du måste ha lite reflexer. Så är det ju ett ganska metodiskt spel och bygger ju inte så mycket på att du ska göra snabba rörelser på det sättet. Nej. Och ja, alltså, vad tycker du om kontrollen i det här spelet, alltså rent allmänt? Det är lite svårt att säga, för det är ju, som sagt, eftersom att jag har en historia av att spela mycket PC och första personsspel, så det blir ju mer som en förlängning av kroppen att sitta med, att röra själva, vad säger man, crosshåret, siktet med musen och röra karaktären med tangenterna. Det blir inte enklare än så. Jag satt och funderar nu. Jag har lite svårt att föreställa mig hur de olika sätten att styra förs över till handkontroll. Är det twin stick man kör med? Ja, man kör twin stick kör man ju. Ja. Och så är det ju klassiker då att du använder triggerknapparna för att avfyra och lite sådär. Och så. Jag tror att i mitt fall så har jag ju en gammal PS3-dosa som jag har kopplat via Bluetooth till PC. Just det. Och då använde jag ju kryssknappen för att hoppa då. Det kändes väl ganska okej. Det var liksom inget konstigt så. Det jag däremot hade problem med, det var att jag tyckte att det är ju någon nivå lite längre in i spelet där man hoppar in i en portal uppifrån och sen då så hamnar du i portalen i ett annat rum där du kommer upp i luften och tanken är ju att du ska skjuta nästa portal på en ny plattform. Ja, just det. Men det är ett jävla omständigt att försöka liksom navigera sig rätt i luften där. Mm. Och liksom få kontroll på vart det är någonstans och vart det är den plattformen jag ska och sådär. Mm. Det var inte jätteanvändarvänligt. Och det har ju säkert en viss att jag inte är jättebevandrad i FPS-genren från början och sådär. Som, det är säkert en viss bov i dramat. Men jag kände spontant att fan, hade det inte kunnat vara att jag åtminstone, jag vet att det var något tillfälle där jag liksom, nu ska jag ha ansiktet mot den här väggen för då kommer jag åt rätt håll. Men då nollställer den det alltid när jag kommer ut i nästa portal. Just så det spelade det ingen roll. Nej. Men det där jag minns jag att jag hade problem med också första gången jag spelade. Att det var just att orientera sig när man byter gravitation rent konkret är väl det man gör, eller man hamnar på fel led och ska räta upp sig och sen veta var man är och kunna sikta på nästa ställe. Ja. Men sen om det är lättare eller svårare att greppa på, med mus och tangentbord eller handkontroll, det, ja, det är svårt att säga. Ja, alltså i mitt fall hade det ju inte gått med tangentbord, kan jag säga. Så det är för, när du säger att det är liksom en förlängning av kroppen så kunde inte jag komma längre från sanningen. Det är liksom, det, för mig känns det jätteonaturligt. Men det har ju som sagt med van att göra gissningsvis och sådär. Det är väl egentligen det som jag har liksom störst liksom klagomål. För att annars tycker jag att det är en ganska simpel kontrollmetod ändå. Det är ju liksom inte mycket att hålla koll på. Nej. Och jag tycker liksom, i och med att det är första person så följer ju kameran med liksom, på ett skapligt sätt och sådär, så att det liksom känner inte jag är några liksom frågetecken kring hur den fungerar, och det var inte så att jag behövde en massa liksom inlärning för att begripa hur den funkade heller. Det kändes lite skumt när man ska plocka upp de här companion cubes att för att när man trycker in, i mitt fall då tror jag det var fyrkant, kan jag ju släppa fyrkant och jag fortsätter hålla i den. Och det kändes lite konstigt, för jag hade tänkt att när jag ska hålla i någonting att jag måste fortsätta hålla. Det har inte jag ens, det kan inte jag ens svara på nu om det funkar likadant på PC eller inte, eller på, med tangentbord. Det går ju säkert att modda om. Alltså det jag gör är att jag kopplar ju bara upp den och så känner den igen den som en PC-kontroll. Då tar ju den liksom en snabbare lösning. Precis. Men det kändes så jävla skumt att hålla i någonting men så höll jag inte in i knappen. Nej, just det. Det kändes inte liksom jättenaturligt. Ja, men det kan nog vara så att det är samma sak förresten. Att man trycker en gång och plockar upp och sen är den där tills man trycker igen. Ja. Sen fanns det ju, och det måste jag fråga om. Vid något tillfälle så har jag för mig att GLaDOS eller någon skylt eller någonting säger att man kan kasta de här companion cubes. Alltså att jag inte behöver liksom stå ovanför, utan jag kan liksom stå liksom på ett horisontellt golv och kasta den. Men det kan man väl inte? Det tror jag inte. Nej, för att det kunde inte jag göra. Det är väl drop. Eller jag vet inte vad det är hon säger där, eller det är inget jag minns. Nej, inte säkert alltså att hon säger det heller om man inte har tragglat länge på. Det är ju vissa röstmeddelanden som aktiveras ju längre du är på varje ställe. Ja, just det. Så för jag vet inte. Ja, det, för mig kändes det som att det hade varit en så här, jag tänker framförallt första gången man möter de här krigardruiderna liksom, som skjuter överallt omkring sig. Då hade jag tyckt att fan vad smidigt det varit om jag bara hoppar fram och kastar den här på dem. Så hade de liksom gått omkull, men det hade väl antagligen varit för enkelt då. Gissningsvis. Funkar ju så utmärkt att bara hålla i den och gå på dem också. Ja, i vissa fall märkte jag. För att ibland så tycker jag att när jag stod så där, i vissa lägen är det till och med tänkt att du ska göra så, att du ska liksom springa förbi ett ställe och ha skydd liksom under cover. Men på andra ställen så kände jag att men, nu får jag ju träffa på fötterna i princip. Apropå det, det var också en cool effekt tyckte jag, att det kom liksom blodstänk på väggarna och sådär där man hade stått när de har skjutit. Ja. Det kändes inte som en vanlig grej 2007 att det hände. Nej, kanske inte. Idag kan man väl kanske förvänta sig det, men ja, det tyckte jag var lite coolt. Mm. Men summa summarum tycker jag att kontrollen liksom inte var ett liksom ett jätte liksom gider. Den är ju ganska okomplicerad ändå för att vara liksom den typen av spel ändå. Vilket ju osökt för in oss på att prata om spelmekaniken. Jajamän. Och där skulle jag be om en paus, för jag är ofantligt kissnödig nu. Ja, gå och kissa då. Yes. Då skriver jag upp där. Ja. '57:12. David kissar. Nu skulle jag kunna säga vad tusan som helst. Han har ingen aning vad det jag kommer säga. Så kommer jag klippa in det som en liten blooper. Bara det känns ju lite tillrättalagt. Det är en lång kiss han gör. Mycket lång. And we're back. Grymt. Jag fortsätter bara från där vi var. Ja, jag pausade inte inspelningen nu. Det gjorde väl inte du heller? Nej, absolut inte. Nej, jag skrev bara upp när du var iväg. Perfekt. Jag tänkte vi går vidare och pratar lite spelmekanik. Yes. Och det är ju liksom det här som är den göttiga delen att diskutera kring spel. För det finns ju ganska mycket att prata om. Ja, jag ska inte säga för mycket innan du har sagt det, känner jag. Men det här spelet, det är ju som du var inne på själv, att hela mekaniken bygger ju på att i grund och botten att det är ett pusselspel i första person där du hela konceptet kretsar kring att ha den här portal gun som gör att du kan sätta en portal på en väg och en annan på en annan väg och så kan du komma ut där igenom. Jajamän. Och där kan du då i sin tur göra olika typer av gravitationspussel, att du kan stå högt upp på en avsats, sätta en portal nere på golvet och sen en portal på ett helt annat ställe och sen få fart där igenom och sen då komma ut på andra sidan och göra ett jättehopp. Som man säger i spelet, in layman's terms, speedy thing goes in, speedy thing goes out. Ja, jag tyckte det var lite coolt det här. Vi pratade om det här evighetsomslaget liksom, nyss. Den första gången man bygger, och det måste ju varit kul redan då, när man bygger en portal som bara fortsätter i en evighet. Mm, just det. Och man märker hur jävla fort det går. Ja. Det tyckte jag var lite fräckt. Onödig grej, men det måste ju varit en sån grej som utvecklarna tänkte att det här kommer folk tycka är bara en ball detalj. Jajamän, det finns en achievement för det. Jaha, okej, det visste jag. Terminal velocity. Jag tror man måste falla igenom portalerna ett tag. Man ska falla 10 000 meter eller något sånt där, så man ska låta det stå ett tag. Ja. Och det är ju liksom det som hela liksom mekaniken handlar om här i grund och botten, att du liksom bara för ett dumt exempel för att lyssnarna ska förstå, så kan det ju vara det är ganska tidigt i spelet där man ska komma upp på en avsats och du kan inte hoppa så högt upp, men du kan ju bygga en portal på väggen nedanför dig och en portal där uppe och sen gå ut där uppe. Det är bara för att man ska förstå liksom att det liksom pussellösningen här funkar inte som i vanliga spel där du kanske hoppar upp eller hittar en steg eller sådär, även om det också finns på vissa ställen, utan du ska liksom tänka i en helt annan nivå när du liksom löser själva banorna. Och hela spelet är uppbyggt då kring att det är en banlösning. Alltså du gör liksom test chamber efter test chamber egentligen. Mm. Vad tycker du om den liksom lösningen? Att man bestämmer sig för att göra detta liksom rum för rum? Alltså det är ju... Det blir väldigt färgat, ska jag säga, av att jag nu spelar det här för, ja, vilken gång det nu är i ordningen, och vet om på förhand att det inte bara är de här initiala, eller det som man tror är 19 testkamrar, för man får veta att man är, nu är det ju testkamrar 1 av 19. Ja, just det. Och ska ta det igenom dem. Så jag minns ärligt talat inte hur jag kände inför just den biten när jag spelade första gången. Nej. Men jag tycker att det, så som jag ser det nu, så är det ju ett väldigt bra sätt att introducera de olika stegen i den här mekaniken, i den här pussellösningen. Att du först bara får... Det första som händer är att du går igenom portalen som kommer fram med, per automatik. Mm. Går in i en blå och ut genom en orange, eller tvärtom. Nästa steg är att du ska lägga en sån här weighted cube på en knapp för att öppna dörren, och att varenda beståndsdel introduceras så pö om pö i de här olika testkamrarna. Och det tycker jag är skitsmart. Och då blir det på något annat sätt, eller på något sätt väldigt naturligt också, att ja, man kommer in i det här pussellösningstänket allt eftersom. Ja. Jag kände ju lite så här att det tog ett tag att liksom komma in i portal-tänket. Märkte jag liksom att förstå hur löser jag de här rummen egentligen. För att lite som jag var inne på inledningsvis här, så blir det ju att man försöker lösa det på de här konventionella sätten. Ja, men jag måste upp där, det måste finnas någonting att hoppa på. Och så fattar man ju det, att det så funkar ju inte lösningarna här, utan det är ett helt annat sätt. Du får liksom omprogrammera hjärnan. Mm. Jag kan känna att jag förstår ju grejen med att man vill göra det liksom i testkammare. Jag fattar det. Men jag kan känna att jag hade tyckt att det här spelet hade varit, vad ska jag säga, att man hade gjort, istället för 19 testkammare, så kanske du hade gjort 10. Så liksom som en tutorial i spelet. Och sen då så kommer du ut i, ja, återigen kommer jag tillbaka till Metro Prime. Så att det, man hade gjort en större, en mer öppen värld där du liksom utforskar mycket mer. Och där du kan liksom skapa en portal på ett ställe och en på ett annat ställe som är liksom är hur många kilometer därifrån som helst. Det hade jag tyckt varit ascoolt. Nu blir det lite grann som att varje liksom rum blev ju ett avgränsat pussel på något sätt. Ja. Tills man kommer ut ur test. Ja, precis. Biten, så att säga. Ja, och jag ska väl inte sticka till stol med det, att jag tycker ju att när man kom ut i testbiten, det var då spelet blev så roligast. Ja. Det antar jag att du tycker också. Mm. Jag blev lite så där första timmen av det här spelet, så tänkte jag, är det här allt? är det liksom, ska jag bara gå igenom rum efter rum liksom, och göra liksom så här, och de första 10 rummen eller så, de är ju inte, även om det är första 2-3 rummen tar en lite hjärngympa, så sen fattar jag ju rätt fort. Och då känner jag i alla fall att fan, det här är ju liksom bara massa pussel, det händer ju ingenting på banorna. Det är ju, de första 10 banorna är det ju inga fiender eller någonting där man kan göra, utan det är ju bara liksom pussel rätt upp och ner. Så första timmen var jag inte jätteimpad. Hur långt tog det innan du slog på text på GLaDOS? Nej, men det tog nog bara så här tredje banan in eller så. För att det, alltså du missade inte, det var inte så att du gjorde alla testkamrar och sen. Nej. Utan jag insåg att det här går ju inte. Hon säger ju antagligen någonting viktigt här. Så att jag måste ju få framgång faktiskt. Det här är ett ganska vanligt problem för mig. Alltså att när det är en accent eller en någon form av sätt att uttala på som är svårt att begripa, så vill jag gärna ha text till. Ja. Liksom för att liksom förstå sammanhang. Det är samma sak när jag tittar på film. Jag vill liksom kunna fokusera på att titta på filmen och inte bara liksom försöka förstå vad de säger. Nej, men exakt. Där är jag lite då. Så jag vill gärna ha, sen behöver den inte vara på svenska. Det får ju jättegärna vara på engelska. Det är inga problem. Mm. Men det i det här fallet var det faktiskt på svenska, eftersom att alla menyer var det från början. Nej, det är sant. Vad roligt. Det var en ganska okej översättning ändå, får man ju säga. Så att det var liksom inga bloopers som jag kunde bjuda på riktigt. De försökte ju inte översätta Keiki Sadai för övrigt. Tårtan är en lögn. Nej, det, det klingar inte riktigt lika bra. Men man kan väl säga så här i alla fall, David, att första timmen så var jag ju inte alls imponerad, utan då, då kände jag att det här var ett av de mest överhypade spel jag någonsin har spelat. Tänkte jag första timmen. Hur långt hade du kommit på en timme? För det blir ju lite, det blir lite konstigt, för jag drog ju igenom det nu den här gången på väldigt det, mycket kortare tid. Första timmen, då hade jag klarat av de första 10 kamrarna. Okej. Och det är, om jag har förstått det rätt, så är det från bana 11 som det är de avancerade kamrarna. Eller om det är lite senare. Ja, det kan stämma. Och det är då det börjar bli intressant på riktigt. För att jag har skrivit en punkt här. När fan kommer fienderna? Jag vill slåss. Det är kamera 16, tror jag. Ja, och jag vill ju ha, när jag spelar spel så vill jag ha variation i både tempo och utförande. För att tala om ett återigen ganska dåligt exempel, men om man tänker ett Zelda-spel så är det, ja, men det är lite pussellösning, det är lite utforskning, det är lite prata med bybor, det är lite bosssekvenser. Alltså det är ganska mycket variation i vad du gör och i tempot. Och första timmen tyckte jag att det var ett väldigt segt och långsamt tempo i det här spelet, för man gör ju ungefär samma sak hela tiden. Och så att först efter det tycker jag att det verkligen liksom öppnar upp sig ordentligt, och att det händer grejer då. Dels att det kommer in de här fienderobotarna, men också olika sätt att liksom lösa liksom rummen på, som känns lite mer intrikata. Och det tyckte jag ju var kul, för att första timmen var jag lite såhär, men nej, det här kan man ju inte spela, det här är ju typ Tetris fast med 3D-grafik. Så. Ja, men det jag undrar om inte jag... Jag tror att jag var ganska nöjd med just den biten när jag spelade första gången. Att det var i huvudsak ett pusselspel. Och det var inte så... Jag minns inte riktigt vad jag förväntade mig av det. Annat än att det var ett bra spel. Och det tyckte jag ju så långt. Men jag tycker också att det gör ganska mycket det här, som om man nu förstår vad GLaDOS säger och att hon finns där och pratar. De här små väldigt intrikata och invecklade sätt att uttrycka enkla saker, så det blir väldigt vetenskapligt allting, och att hon har lite såna, ja, men det är ju inte skämt, men det blir lite roligt för att det är så absurt, vissa saker hon säger. Ja, nu blir det ju liksom oundvikligt att vi måste prata lite om handlingen. Och jag kan väl säga så här, att lyssnar man på den här podden och tänker att man inte vill bli spoilad, då har man ju kanske lyssnat på fel podd. Då skulle man ha slutat lyssna för länge sedan, tror jag. Ja, och med tanke på att det här är 13 år gammalt spel, så tänker vi inte heller sitta och ha massa spoilervarningar. Utan vet man med sig att man vill spela det här spelet utan att förstå handlingen, så kanske man gör bäst att stänga av nu. Men kortfattat, vad är det som händer i det här spelet? Alltså både inledningsvis och senare. Skulle du förklara, du som har spelat ett par gånger? För jag har ju bara en liksom genomspelning. Alltså det beror ju lite på då hur man uppfattar det här. Som, om man spelar som jag gjorde första gången och tänker att varje testkammare har ett förinspelat meddelande som spelas upp. Som på något vis förklarar att i det här rummet behöver du tänka så här för att ta dig vidare. Eller du får de här ledtrådarna eller så. Bra, nu har du klarat det rummet. Nu går du vidare till nästa. Det var, eller om man tänker på det som en AI som aktivt är med en hela tiden, så får man nog väldigt olika känsla genom det. Och det är ju, men det som sakta då uppdagas är ju att man får ju ganska tidigt vibbar om att GLaDOS inte alltid talar sanning. När det börjar med grejer som att i nästa kammare kommer du att vara helt själv, lycka till, eller någon sån liknande grej. Eller den här kammaren är omöjlig att klara. Ja, men precis. Det går inte att fixa. Det är ingen idé att du ens försöker. Den är trasig, skit i den. Men eftersom man inte kan annat än att försöka klara den, så måste man ju, och så får man ett meddelande sen att ja, men jättebra, du lyckas även när, även i situationer med extrem pessimism, så kan du behålla ditt lugn. Och det fortsätter att bli såna här saker som man, ja, som gör att man anar att allt kanske inte står rätt till i det här. Nej, och då har jag ju en fråga. Kjell då, som man spelar. Vad vet man om henne? Alltså, jag tolkar det som att hon är en robot av något slag. Har jag tolkat det fel då? Hon är nog bara, hon ska bara vara en människa. Okej. Okay. Hur har hon hamnat där? Det vet man inte. Okej. Okay. Hon är ju eller hon refererar sig till som ett test subject. Ja, just det. Så om det nu är så att hon har, att hon frivilligt har anmält sig och att gå med på de här testerna, eller att hon har tvingats dit eller kidnappats eller vad det nu är. Det, där de tvistar de lärde. Ja, och det här, en annan grej jag tänkte på, GLaDOS. När nämns hennes namn explicit i spelet? Jag undrar om det gör det. Jag tänkte på det faktiskt nu när jag spelade igenom. Det står ju skrivet på vissa ställen. Gör det det? Ja. Bland annat, jag undrar om inte det, undrar om det var på fler ställen. Jag vet att, nu hoppar vi direkt till slutet, men den allra sista skärmen man ser när man är uppe på ytan, eller vad man ska säga. Ja, just när det. När man har sprängt hela stället. Ur, ja. Den här underjordiska basen, så ser man, alltså ligger det som en stor, ja, stor skrot metallbit där det står GLaDOS på. Och eftersom det är henne man just har mött, så det reagerat jag inte ens på. Nej, nej, och det är ju inte säkert att man gör det heller. Nej, men jag vet. Det kan vara så att det står skrivet på någon vägg någonstans eller så, men annars så tror jag nog inte att det. För jag visste ju att hon hette GLaDOS, det visste jag ju innan. Men jag tänkte på det flera gånger när nämns hennes namn. Och det enda gången jag har registrerat det, det var ju just när hon sjunger sin sång i slutet. Det enda gången jag har registrerat det. Och jag tyckte jag var lite så här, att den liksom karaktär i ett spel som man har fått så mycket praise, som man inte nämner namnet på i 99% av spelets genomgång. Man vet ingenting vad hon heter eller någonting. Nej. Det tyckte jag var lite fascinerande. Men det gör man väl inte, eller man får väl inte reda på någonting om Kjell heller? Nej, det får man inte. Jag tror inte att man får namnet på henne heller. Men det ska med, liksom, ja, med all respekt, Kjell är ju inte huvudpersonen här. Nej, verkligen inte. Återigen tycker jag att det här är en bra berättarteknik. Alltså det är just det här som du var inne på också, att de förklarar ju nästan ingenting i början. Nej. Det är bara liksom, här är du i en testkammare, du vet inte vart du är eller vad du gör där, ditt syfte, och det gör att man ställer väldigt mycket frågor. Sen tycker väl jag att även om manuset inte är dåligt, så tycker inte jag att det är spelets starkaste kort. Men jag kan ju förstå varför folk liksom uppskattar den. Och sådär. Ja, alltså hela spelet, vi har ju redan nafsat lite på det här. Men jag tycker ju att när man kommer förbi de här första 10-11 banorna, det är då jag tycker spelet öppnar upp sig, och det blir mer intressanta lösningar, och man kommer bort från de här labblösningarna och hela den här biten, och det är då jag tycker liksom spelet verkligen gör sig på många sätt, och inte minst då det vi pratar om, det grafiska då, att du liksom får ett miljöombyte i hur allting ser ut och så. Jag tyckte det är första gången man kom in i det här sidorummet. Det är väl på den här när man möter de här droidrobotarna, när man liksom ser Cakes där första gången. Precis. Ja, men och sådär. Det är första gången man får en glimt av vad som är bakom de här välputsade, ja, precis, sterila väggarna. För det skickar ju du en skärmdump till mig, att du var inne i det rummet. Så där vill jag, här vill jag veta vad du... Du, alltså, känner ju till begreppet The Cake is a Lie. Ja, den. Ja, jag kände ju till begreppet. Så nu, hon pratade ju om tårta ganska, inte ganska tidigt, men tidigare än det här, ja, i spelet. Så jag fattar ju direkt att det här är ju givetvis fake. Så visst, min uppfattning om det, för jag visste ju inte hur det här skulle gestalta sig, det var ju att, ja, men jag kommer komma in i ett rum och där finns det en tårta liksom. Och det är någonting med den här tårtan som är jävligt fuffens liksom. Ja. Och sådär, så blev det ju inte riktigt, även om, nej, den tårtan finns med i bild på slutet. Men det var ju ingen överraskningseffekt på det sättet. Sen blev man ju lite nyfiken på vilka det är som har skrivit det här, liksom. Mm. De här, är det några som har misslyckats med att fly, och vad var deras syfte med att vara här? Är det samma syfte som jag hade? Och så vidare. Och så. Men i och med att jag visste om det här, det är liksom omöjligt att tycka om spel och inte veta om Kiki Salai och hela den biten. Mm. Liksom. Det är ungefär som att ja, inte ha spelat Zelda men ändå inte veta om att det finns trekraften ungefär. Ja, det vet man liksom, och bara man är minst intresserad av spel liksom. Så att på det sättet var det ju liksom ingen överraskning. Så jag kan tänka mig att det var annorlunda då kanske. Och så, sen så var det väl ett ganska tidigt att jag kände liksom att, ja, men det är klart man inte litar på en AI, det fattar väl alla. Ungefär, men ja, men för där var ju min upplevelse mycket annorlunda, att man började ju ana oråd tidigt. Mm. Men just det här med att vissa saker de säger eller meddelanden som jag då trodde att det var, att de bryts av på vissa ställen. Ja, just det. Att det bara dör, eller att det snabbspolar, eller att det hackar till eller något sånt där. Det var så sjukt obehagligt, minns jag det som. Jag tycker det var ett sämre Metal Gear Solid 2 vibbar tycker jag det var. Om du har spelat det. Nej, det går mig helt över huvudet. Och då ska jag inte berätta för mycket, men det är ju en sekvens i det spelet där de bryter fjärde väggen ganska så duktigt. Mm. Och där man liksom, man blir lite halvt om halvt freaked out. Vad det är som egentligen inträffar och så. Ja. Och det är lite samma typ av berättarknep här. Ja. Och så. Men jag kan liksom, jag tycker inte att det är tacky liksom. Jag tycker mest bara att jag kanske snuvades lite på konfekten kanske. Ja, så är det ju säkert. Men en grej jag tänkte på, om vi nu ska vara lite negativ om spelmekaniken, så är det ju det här med, jag vet inte om du upplevde detsamma, men de här portalerna man bygger, ibland känns de jävligt snäva. För att jag vet, det är någon bana där man, det är någon slags hinder, så du kan inte hoppa över till andra rummet, utan du måste liksom bygga en portal uppe på, högt upp på väggen, och sen hoppa ner i en annan portal och få fart och göra ett långt hopp. Ja, det är flera sådana, eller på flera ställen. Ja, det gör ju det. Det är ju en ganska vanligt sätt att lösa liksom en nivå på. Mm. Och då vet jag att det var ett av de här rummen där man ska sätta en portal ner i golvet och ska man hoppa ner i den. Och ibland känns det som att jag måste vara så jävla mitt på för att liksom inte fastna i kanten av hålet och därmed tappa fart. Ja, precis. Ja, men det håller jag med om. Den är väldigt petimeter ibland. Ja, jag kände att kunde inte hålen varit lite mer generösa. Mm. Det är liksom belöna intention snarare, för att spelet bygger ju inte på att det ska vara liksom millimeter precis, utan mer att lista ut lösningen. Mm. Och det kunde jag känna ibland var lite sådär. Ja, det var framförallt något rum där jag svor ganska mycket över att jag fick springa tillbaka hela jävla tiden liksom för att lösa det. Det får man kanske skylla på dess ålder. Jag tror du skulle säga skylla på att du använde handkontroll, men det är bra att du gjorde det. Ja, men lite det också. Du får skylla. Men du upplevde samma sak med tangentbordet. Vad sa du nu? Men du upplevde samma problematik med tangentbordet. Ja, det upplever jag fortfarande. Ja. Även nu när jag spelar igenom det. Man får, på vissa ställen måste man vara... Man kan ju ha råkat satt den på... Eftersom den är oval. Mm. Ja, just i och med att den är på oval så blir det ett problem. Precis, så om man har råkat sätta den... Om man ska hoppa ner i den och den sitter på snedden eller liksom så att den blir horisontell i förhållande till en själv när man ska hoppa igenom den, då är det ju nästan alltid dömt att misslyckas. Och det var ett annat sånt där tillfälle lite senare in. Jag tror jag pratade om den förut, det här när man ska liksom hoppa från en plattform till en annan genom att använda farten. Mm. Där jag dog ganska mycket Och mest för att man inte fick kontroll över vart man var och kunde navigera sig och så, men även på grund av det här med att man missade hålet. Och det tar en grejen att den laddar ju om föredömligt vid en bra checkpoint. Det har inga problem med. Men ibland tycker jag att vad fan vad lång tid det tar att ladda in nästa spel. Man spelar 10 sekunder och så laddar den i så här 20. Det kändes inte ok. Och ibland känns det som att den inte laddade om förrän jag rörde mig. Nej, precis. Det är exakt samma för mig också. Det är jättedumt. Man ligger där på botten av syra poolen och väntar bara på att den ska... Ah, okej. Okay. Jag var tvungen att försöka röra gå någonstans mig. För att... Och det känns ju ännu mer bizarrt. Ja. Så att... Nej, det var jag liksom inte sådär... det var liksom sådär grejer som störde mig. Som gjorde att jag tyckte det känns lite ofilat. Men det är klart, det här konceptet är ju relativt nytt ändå. Så man förlåter ju lite på grund av innovationsförmåga någonstans. Ja, precis. Och det är ju som sagt, jag tycker ju att det är coolt när man utnyttjar farten första gången och man verkligen speedar över till ett annan del av rummet och sådär. Det är ju coolt liksom. Och även det här när man möter de här droidrobotarna lite senare, när jag hade hoppats att man skulle kunna använda dem lite mer actionbetonat, och så dyker de ju upp från ingenstans vid ett tillfälle. Och då skjuter jag bara nedanför dem så de åker ner i ett hål. Och då kände jag att men fan, nu börjar jag spelklicka med varandra. Nu förstår vi oss på varandra. Och det var ju roligt när det hände, tycker jag. Och jag vet inte om du vill komma in dit redan nu, men jag vill ju prata lite om sista bossen också. Ja. Men det, dit kommer vi. Ja, du har andra grejer innan dess. Då dra på då. Jo, för vi kanske ska ta det först. Vi har redan varit inne på de här rummen som dyker upp vid ett par tillfällen. Där någon har brutit sig ur testkammaren och liksom är inne i fasaden, eller vad man ska säga, eller det som håller ihop allting. Där turisterna inte ska vara, så att säga. Precis. Och skrivit meddelanden. Och så här, det är ju... vad jag minns av det här så är det en karaktär som kallas Ratman. Det finns en liten comic om det här, en serie. En webbserie som man kan läsa om Portal. Det ska vara mellan första och andra spelet, tror jag, där man får reda på att det är en karaktär som heter Ratman, som bland annat är den som har varit runt och skrivit de här meddelandena. Det kan säkert vara flera andra också. Ja, är den sanktionerad av Valve då, eller? Ja, precis. Den är officiell. Okej. Men då, för det är ju det här första, det går ju nästan inte att missa när man kommer. Det är som en panel som har tryckts ut från väggen och man har ställt upp såna här kuber. Precis. Ja, det går ju inte att missa den. Nej. De andra är inte lika självklara alltid. Men du hittade ändå ett par stycken sådana. Jag hittade ett par stycken, men det var inte... Vad kan det ha varit? Kanske 3-4 stycken? Ja, kanske. Precis. Finns det fler än så? Ja, det kan vara något sånt kanske. Jag ska inte säga att har hittat alla. Eller om det ens... Det kan ju vara så att de har satt dem på ställen så att man ska råka hitta dem. Och inte lyckas missa dem. Men att det känns som att man är smart och dyker på dem. Lite den här Nintendo-grejen liksom, att du ska göra någonting som egentligen var meningen, men du kände dig smart när du gjorde det. Ja, men precis. Nej, men jag upptäckte några sådana, det gjorde jag. Och sådär. Jag kan minnas fel nu, men de flesta är väl liksom utformade på ungefär samma sätt. Det är ju liksom ingenting, man får inga nya meddelanden av dem riktigt. Nej, det är ju, the cake is a lie, she's watching you. Ja, exakt. På något ställe är det en massa människor eller bilder på folk där man har tejpat över ansiktena med bilder på såna här kuber. Ja, just det. Så att det är ju, man får ju inte reda på så mycket, men det ändå liksom hjälper till att bygga atmosfär. Och absolut. Här har någon annan varit förut. Ja, men absolut. Jag håller med dig. Det var återigen, alltså jag kommer ju tillbaka till det att i och med att jag redan visste om de här grejerna så kom det ju inte som en överraskning. Nej, för mig var det ju skithäftigt det varenda gång jag hittade ett sånt här rum första gången. Ja, men det kan jag ju förstå. det är ju det här mystiska och lite sådär, vad fan är det som händer? Det blir lite thriller-stämning liksom. Ja, men precis. Och samtidigt var... Men okej, jag är inte först med det här. Det är andra som har försökt. Har de lyckats? Är jag verkligen på väg åt rätt håll? För det är ju pilar utritade på lite olika ställen och sådär också. Gå däråt. Och det är ju min favorit i spel överhuvudtaget. Det är när man kommer till så här gamla ruiner där man misstänker att någonting har hänt innan jag kom hit. Mm. Man förstår att det här är en speciell plats man har kommit till. Som har en historia. Det tycker jag alltid är häftigt. Liksom. Och sådär, så att jag tycker inte det förtog någonting. Och jag tycker inte så. Men som sagt, man hade gärna velat liksom spela det här utan att veta om de här bitarna just. Och som sagt, hade man internet under 2007 så var det svårt att liksom komma undan just den här taglinen. Ja, men precis. Så att, men jag hittade några stycken, det gjorde jag. En annan grej som... Det är en av de sista kanonerna när man får. Då får man ju inte en... Jag tror att innan så kallas de för någonting weighted testing cube eller någonting. Men sen får man ju en companion cube. Den med hjärtan på. Och den har ju... Det var, redan då när jag testade det så var ju det en stor... Den hade jag sett väldigt mycket av. Och visste att det här är något som folk håller kärt. Det här är en fin del av spelet som folk gillar. Eller som något som har påverkat folk. Så, det kan inte jag riktigt förstå. Varför då? Nej, det var det jag tänkte fråga. Vad du kände kring det här? Men det är ju bara en kub med ett hjärta på. Ja. Jag liksom så här. Den har ju inte ens ögon. Den såg så otroligt liksom. Alltså, den har ju en säregen design, absolut. Men jag hade också lite så här, ganska tidigt i spelet så är det ju ett tillfälle när du ska sätta en companion cube i en sån här ugn. Ja, men det är ju den. Så, jag tror att det är den enda med hjärtan. Ja, det kanske är den enda. Det kanske är jag som minns fel. Men jag tycker man gjorde en sån onödig stor poäng av den just där och då. Men vi kom ju till sista bossen om en stund. Och där tycker jag att då fanns det ju en poäng med hur de byggde upp det. Från Trash Talk är ju ganska duktig av den här. Precis. Så. Ja, men jag tycker inte att oavsett hur länge man väntar med att bränna upp den så får man höra att man var snabbare än någon annan. Ja. Något annat test subject. Ja, just det. Det blir ju inte så konstigt sådär när det är ett så tydligt skriptat spel. Där det liksom vi ger illusionen av att du hade ett val, för det hade jag ju egentligen inte. Nej. Jag har ju ett av mina favoritspel, Undertale. Jag vet inte om du har spelat det. Jag har börjat men på där, det. Men... Där gör de ju en väldigt stor poäng av de valen du gör. Och det blir väldigt olika utfall beroende på vad det som händer. Och även liksom, inte bara liksom slutresultat, utan även liksom i själva spelmekaniken vad som händer. Och där tycker jag att man har en annan lösning på det. Här blir det lite grann som att jag måste ju ha död, annars kommer jag inte igen. Jag var nog ganska pragmatisk, tror jag. Ja, precis. Jag minns att jag inte heller påverkade så jättemycket av just den biten. Jag blev väldigt besviken på att det var bara det här. Visst, det var ju gulligt att det var ett hjärta på den. Och det var tråkigt att jag var tvungen att förstöra den. Men det var inte... det var inte världens grej. Den blev mig inte mer kär än så. För mig, jag blir nog så otroligt överlevnads liksom inriktad i de situationerna. Men du måste dö för att jag ska leva. Ja. Det är ungefär det är ungefär så jag resonerar. Så att hamna inte med mig på en öde ö, kanske man ska dra kontentarna. Speciellt inte om du är kubformad. Nej, precis. Ja. Yes. Ja, men då kan vi försöka, innan vi går in på sista bossen. Men jag vill inte hoppa till sista bossen än. Nej, men vilken tycker du var den roligaste banan då? Oj, nu sätter du mig på pottan här. Det är ju, jag har inte jättebra koll på vad som är vad, men det är ju, jag håller ju med dig om att det är ju därefter när de blir större, när det inte längre bara är ett rum man rör sig i, det är en hiss, ett rum och sen en hiss igen, utan det är fler, det är etapper liksom i de stora rummen. Det är väl från rum 13, 14, 15 någonting kanske. När man känner att det är mer än ett rum jag löser, utan det är liksom där börjar det bli. Ja, men jag undrar om inte kanske första 16 när de små robotarna dyker upp och The Cake is a Lie, första rummet. Ja, just om det är det häftigaste. För då har de också, det är också en cool detalj, det här med att det är kryssritade i taket ovanför de här robotarna. Ja, vem fan har gjort dem? Ja, men det ska ju vara då de här som har skrivit på väggarna i rummen och sådär. Ja, okej. Okay. Ja, är väl tanken det, i sig. Ja, ja, ja, men så kanske det är. Det är... Som hjälper en att, ah, portal där, då kan jag ta ner, då kan man antingen släppa en kub eller hoppa ner bara för att fälla de där. Det, jag blir så tråkig här, men jag tycker ju att liksom sista två, tre banorna är ju de som är absolut bäst. Det är då det verkligen liksom fläker ur sig och blir intressant pussellösning och lite mer intrikat. Det känns som att nu får du använda det du har lärt dig. Ja, men precis. Däremot så fanns det ett rum jag inte alls uppskattade överhuvudtaget. Okej. Och det är nog precis innan den går över halvvägsträcket. Där man hamnar i ett rum där det är det här vattengyttjan som jag pratat om. Uh-huh. Och så är det någon slags kanon i mitten och som skjuter olika typer av orangea portaler. Ja, innan man har fått, innan man kan skjuta både blå och orange. Ja, yeah, exakt. Och det tog mig sånt jävla tag att begripa vad var det att jag ska göra då? Jag begrep liksom inte kopplingen mellan orange och blått vid det tillfället. Nej. Och att du skulle in, eller att du skulle till mitten för att grabba tag i det här. Nej, exakt. Jag fattar inte det. Det tyckte jag var så där knepigt. Det är samma sak att många av banorna som bygger på de här plattformarna som rör sig stödjer jag på. För att de går så skenhedigt långsamt. Ja, man känner liksom att men kom igen. Ska jag stå här och vänta i 30 sekunder innan den kommer till bit? Liksom. Finns det ingen snabbspolningsknapp? Precis. Och sådär. Så att det irriterade mig ett antal gånger. Sen så känns det som att vissa av rummen känns som att man kunde ha löst dem på mer än ett sätt. Ja, det är möjligt. Jag fick känslan av ibland att den lösningen jag gjorde nu, det var nog den fulaste lösningen. Det var nog inte meningen att det skulle gå till så här, men det gjorde jag så. Ja, men det kan ju vara lite sådär ibland man ska, på vissa ställen när man ska liksom hoppa ner. Man har satt en portal på något ställe man vill ta sig till och så ska man sätta portalen man ska hoppa in i på en vägg. Så man hoppar, alltså man hoppar liksom ner i en avgrund och ska försöka pricka väggen på andra sidan. Ja. De känns lite sisådär ibland. Ja, ja, då kändes det också som att jag har tänkt ut rätt. Jag har lösningen i huvudet. Men jag är inte tillräckligt snabb för att lösa det. Och när man löste det kändes det mest som tur. Ja, ja, men det är jag med på. Och sådär. Så att jag håller helt med dig. Det var några sådana partier som man liksom irriterade sig på. Just så, för jag tycker att det här spelets styrka är ju där när det låter mig få tänka ut lösningar snarare än att jag ska vara snabb kring det liksom. Som tur är så straffas man ju inte så hårt mer än att det blir långa laddningstider. Men det kan man leva med någonstans tycker jag. Och så att jag vet att det också var någon bit i slut där. Det tyckte jag var en lite knepig lösning för att du vet när man liksom kommer bakom väggarna och liksom Glados så uppenbarat hennes riktiga intentioner så hamnar man på ett ställe där man ska använda en sån här kub då för att ta sig upp i en ventilationstrumma där det i sin tur finns en sån här ventilationsfläkt. Ja. Och där tänkte jag väldigt länge att men tanken är att jag ska ta med mig den här kuben och liksom stoppa in emellan den här fläkten så den stannar eller antingen då stå på den och hoppa upp. Men lösningen var ju att du skulle skjuta liksom portalen på en vägg som man knappt ser genom den här fläkten. Och det kände jag var lite sådär. Det här var, det kändes som att det bröt lite mot hur man tidigare har velat lösa liksom lösningarna i spelet. Ja, och det är det, för det jag gissar att det är som en liten ventilationstrumma en halv meter upp på väggen som du ska upp till. Ja, exakt. Jag använder kuben för att komma upp där först. Och där har ju jag till och med den här gången, för jag glömmer det hela tiden, att man ska ju få den här roboten som skjuter raketer att ha sönder något rör, gissar jag, med såna här kuber i. Ja, ja just det. Och det har det jag inte gjort fort. En enda gång. Vasse? Jag har tagit kontorstolar från det rummet som är innan och tagit med dem till trumman och på något sätt glitchat mig in, för man kommer ju inte upp så högt på en sån här stol. Och stolarna faller omkull, så man måste liksom stå på sidan på den, och så får man hoppa och ducka samtidigt, och så går det till slut. Vad roligt, för det, för mig var det så uppenbart att jag skulle använda roboten. Mm. Så jag tänkte, ja, det är klart att jag ska använda den så. Ja. Alltså det är ju tecken på såna här gånger när man kan fula sig igenom banorna också. Men tanken är att man ska lösa den fläkten genom att använda portalen. Det är inte jag som har tänkt fel. Alltså att man ska träffa väggen under fläkten i den här ventilationstrumman. Det stämmer nog. Ja. Varför så? Ja, du måste, ja. Precis, du ska skjuta igenom och så får du backa tillbaka genom ventilationstrumman och skjuta på en annan vägg så att du kan gå in där. I överlag känner jag väl liksom att liksom, det är ju inget långt spel det här, vi kommer ju komma in på det sen. Men vissa banorna tar ju mindre än 2 minuter. Ja. Och mot slutet så är ju banorna jäkligt mycket längre. Så jag vet inte riktigt vad man ska tycka om det. Jag kan ju förstå hur det är i början liksom, att de är klart att de är ganska korta liksom. Men även lite längre in så är det vissa banor som den här sprang jag igenom. Det var inget svårt. Så det tog också ett bra stund för mig också att begripa att de här skyltarna som finns. För jag tyckte att jag trodde först att det bara var dekoration. Men sen fattade jag ju att det var ju faktiskt lösningen på rummet. Ja, det som står nedanför varje nummer på kamrarna. Ja. Jajamän, det tog mig en bra stund innan jag fattat. Jaha, jag tror inte liksom jag har tittat på dem sen första det... 2 gångerna jag spelade. Ja, precis. Ja, men exakt. Skjut en portal i golvet och hoppa ner så skjuts du iväg till... Eller över det här hålet eller så. Men när du spelar det här spelet idag, liksom, hur mycket av pusslerna minns du? För halva grejen måste ju vara att lösa pusslet, känner jag. Ja, men precis. Nu när jag spelar igenom det, då är det ju för att höra GLaDOS. Ja, okej. Det är liksom det som är behållningen, så att säga. När jag har spelat det så här pass många gånger i alla fall. Tidigare har det ju varit större glapp emellan gångerna när jag har spelat, så att jag har hunnit glömma vissa grejer i de här senare kamrarna. För jag tänker ju att spela om Portal, det är ju lite grann som att spela om ett gammalt pek- och klicka-spel. Liksom. Att man vet ju redan lösningen. Ja, men det är en väldigt bra liknelse. Så då är det ju inte så mycket. Jag menar, om man spelar pek- och klicka-spel typ Monkey Island, när jag spelar om dem idag så spelar inte jag det för pusserna, utan för att jag vill höra den roliga dialogen. Ja, precis. Det är en annan liksom behållningsvärde, men just pusserna har ju liksom tappat sitt värde när man väl har löst dem. Sen så är det som återigen med pusseln. Jag hade velat ha ännu fler intrikata pussel som bygger liksom på att man hade Zelda-style, att jag löser en grej i ett rum som löser en annan grej i ett rum längre bort. Aha, att det var mer öppet och att man kunde röra sig mellan de olika rummen. Ja, precis. Att det inte var lite liksom korridor. Ja, precis. För att det hade varit så här att här är ett rum, jag vet inte vad jag ska göra i det. Så kommer jag till ett annat rum. Aha, men det måste hänga ihop på något sätt. Det är väl återigen att det här sättet man har designat spelet på, jag begriper varför man har gjort det. Men jag hade nog hellre haft en annan lösning. Jag hade haft en öppnare lösning. Just för att antagligen hade fått spelet att kännas... jag hade velat ha mer Metroidvania-spel, tror jag. För att jag hade velat utforska mer och liksom känna att jag liksom kopplar ihop bitar med olika delar i den här världen. Nu blir det mer som att varje del är liksom en enklav, och när den är färdig så är den färdig. Men var det någonting du innan du, eller kände du till någonting om den biten av spelet? Nej. Jag kände inte till någonting om det. Och jag ska vara helt ärlig, jag hade nog väntat mig att det skulle vara mer så som jag hade förväntat mig. Det var lite av en besvikelse. För det var verkligen som att jag bara gjorde massa fysikpussel i ett rum och så gick jag vidare. Ungefär som att klara valfri plattformsbana i ett Mario-spel ungefär. Och jag hade nog velat ha någonting annat. Det var egentligen dit som är min kontenta. Inte för att det som kom var dåligt, utan mer att jag tror att spelet hade kunnat komma upp ytterligare en nivå. Det hade kunnat börja så här i 10 banor och sen så kommer du ut i ett komplex liksom. Och det var också en sån här grej jag tänkte på, att man har ju valt den här estetiska stilen för att det ska vara ett labb och hela den här grejen. Men återigen en koppling till Metroid. Har du spelat Metroid Fusion? Japp. Där har man ju ändå allting utspelat sig på en rymdstation. Det är ju som liksom en liknande upplägg. Ja, men precis. Där har man ju biodomer som i sin tur har varsin vegetation. Som är unik. Någon sån lösning. Ja, som du återbesöker också, de olika delarna vid olika skeden. Ja, men bara en sån här enkel grej som att säga att jag... Vi bedeker nu att vi hade designat om Porto, du och jag, David. Och så säger vi att vi hamnar i ett område som är is. Liksom. Då får du leka med fysiken på is. Ja, just det. Och jobba med de bitarna. Och sen då liksom inser du att under den här isen så finns det någonting. Jag undrar om jag får tag på den. Och så kommer du till ett ställe där du kan göra en portal med lava över till isen. För att liksom komma ner där i det hålet och se vad som finns där. Sånt hade jag tyckt varit jättespännande att jobba med. Jag förstår att det kräver ju ett helt annan typ av arbete med spelet. Och det hade ju varit betydligt längre än de 4 timmarna jag tog på mig. Ja. Men jag vet inte om jag hade varit så förtjust i det när jag spelade det första gången. Om det hade blivit mer öppet så. Nu kan jag ju definitivt inte tänka mig spelet så, eftersom att det här är spelet. Det ska inte vara på något annat sätt. Men du har ju spelat 2:an, va? Ja. Är det mer av samma? Eller har man faktiskt öppnat upp det mer? Ja och nej. Det introduceras ju mycket fler nya pussellösnings... Ja, sätt att lösa pussel och nya liksom fysik aspekter så att leka med. Men det är ju själva berättandet och det är ju väldigt linjärt fortfarande. Så det är ju inte mer öppet på så sätt. Nej. Det är mer av, det är samma sak, men uppskruvat ett varv till och mycket mer av det. Okej. Jag förstår. Men vill du nu gå in och prata om sista bossen? Nej, nu vill jag ju veta vad du tänker när man har klarat den sista kammaren. Man ställer sig på den här plattformen som börjar åka mot vad som först blir... På väggen dyker upp en bild på en tårtbit. Ja, just det. Så man bara ser, man åker emot den och sen när... Ja, jag är säker på att GLaDOS säger något där också. Grattis, det här gjorde du jättebra och nu måste du slänga ditt vapen. Eller något sånt där. Ja, vad det nu är hon säger. Och så dyker den här elden upp. Den fula elden. Precis. vad jag tänker du här? Jag ser att jag inte litar på henne från början. så var det ju så här. Jag fattar ju att något var dyrt givetvis. Och så ska man vara, om man pratar just den biten så var jag så här. Jag fattar ju rätt fort att jag skulle skjuta en portal på balkongen ovanför elden. Men sen var det lite så här. And then what? Det var lite så här. Jag gick runt där. Vad fan ska jag göra? Nu har vi en vaken dotter här. Vi får pausa lite. Ja. Ja. Ja, så här kan det vara, kära lyssnare, att man helt plötsligt, mitt i ett avsnitt, kan bli, jag ska inte säga avbruten, men åtminstone tillfälligt hänförd av sina barns förmåga att vakna på kvällen. Det är intressant. Se. Somnar hon om så fort? Nej, hon somnar inte, men hon lugnar sig. Jaha, okej. Napptapp, och jag tror att mitt prat väckte henne lite. Ja, så kan det vara. Jag får försöka hålla ner lite grann, får sitta närmare, prata tystare. Får prata mer intimt. Ja. Jo, men du åker mot elden. Du åker ner i elden först. Är det för att du inte fattar vad du ska göra? Nej, men alltså i första delen begriper jag ju att jag ska skjuta portalen ovanför den här balkongen. Den fattar jag ju. Men sen när jag står på den här balkongen så går jag säkert runt här i 5 minuter. Men vad ska jag göra här? Så min första tanke är att jag kanske ska ner i elden. Nej, det skulle jag ju uppenbarligen inte. Och sen så till sist då hittar jag på snett över på andra sidan ett ställe. Jag för mig att inte var så där jättelättillgängligt faktiskt. Nej. Men jag löste det ju till sist. I och med att jag inte litade på henne från början så fattade jag ju rätt fort liksom att det här var knepigt. Ja. Sen tycker jag att det var kul i och för sig att hon lite senare då på samma bana att hon liksom återberättar den här ändelsen att kom du ihåg när vi liksom gjorde det här? Det var roligt. det är ju precis. Ganska kul. Hon försöker och sådär. Släta över det liksom. Ja, precis. Så det tyckte jag ju var lite småskoj. Men jag tycker liksom inte att det var. Det var inte en chocker direkt. Nej. När jag fattade att ja, men det är klart att hon vill ha hjälp mig. Det har man förstått från början. Att det är klart att hon inte vill att jag ska vara vid livet när jag liksom har testat på det här. Ja, för mig var det ju, jag var väl kanske lite mer lättlurad då för 10 år sedan. Men hur gammal var du när det släpptes? När det släpptes var jag matte 18. Sen när jag spelade var jag väl 21 eller något sånt där. Ja, då är man ju lite mer liksom påverkbar, så det kanske inte är så konstigt kanske. Nej, men för då, det var ju inte förrän man... För det här är ju ett sånt ställe där musiken intensifieras när man börjar åka ner mot den här elden. Ja, blir absolut. Då går den ju upp i tempo och det är väldigt mycket som händer. Och man blir lite stressad. Och då när jag fattade det här att okej, nu måste jag fly härifrån och ta mig upp på den här avsatsen, så säger hon ju precis när man har gjort det, what are you doing? Och liksom, turn back or I will kill you. Liksom, alltså, där blev det ju för mig uppenbart. Då var det ju inte längre de här förinspelade meddelandena. Och då fattade jag att hon var medveten och nu jäklar. Nu gäller det. För mig var det nog väldigt mycket sådär. Jag vet inte om det här är en brist hos spelet, David, eller om det är en brist hos mig som spelare. Men för mig blir det sådär att jag vet om att jag spelar ett spel och jag vet om att i och med att jag har dött så mycket fram till den här punkten, så vet jag om att jag kommer ju ladda om min checkpoint ganska nära här på här, så det gör inte så mycket. Nej, om jag dör. Det kanske hade blivit en bättre effekt om jag verkligen kände att shit, nu har jag någonting att torska här, shit på frit, nu måste jag liksom snabbt fixa detta. Och så, jag fick ju inte den här sense of urgency riktigt. Så jag liksom tog tid på mig liksom de första gångerna, så åkte jag ju ner när man tittade runt omkring med vad jag kan göra och du vet. Det är väldigt så coolt, och det kanske jag inte hade känt om jag visste om att det var ett dåligt checkpoint-system. Nej. Och andra sidan kanske jag hade gnällt på det istället. att det var ett dåligt system då. Men jag vill nog mena på att det är mer spelets brist att jag inte lever med in mer i det tillfället. Hade jag levt mig in mer i den liksom situationen, så hade jag säkert känt samma sak. Sen har ju mycket att göra återigen, och det låter som att vi liksom återupprepar oss själva här, men i och med att jag visste om att hon inte gick att lita på, så var det som det var på tiden att du berättade vem du är. Ja, precis. Så att det var ju inte starkt ögonblick så sett, men det var ju inte sådär att jag totalt tappade fattningen liksom. Nej. Mer att du uppskattade det som ett stycke historia än... Ja, mer att jag fattade att men det är den här scenen folk refererar till. Precis. Jag kommer ju mest komma ihåg den för att jag tyckte att fan, alla annan grafik i det här spelet är ju ganska tekniskt imponerande, men den här elden, det hade jag fan när vi gjort bättre i Paint. Ja. Det... Jag kommer ju, eller jag vet inte om jag har tagit mig riktigt så långt ner. Jag har testat någon gång att åka ner i elden. Jag tänkte ju först att det fanns en dörr bak, för man ser ju lite grann att det finns längst in där, så finns det ju ingen eld. Nej, just det. Och då tänkte jag att aha, då kanske jag ska in där, tänkte jag. Det, men det gjorde jag inte. Nej. Så att nej, jag tycker väl att det var ett det liksom, ja, jag förstår ju vad grejen är liksom, men mycket av överraskningseffekten försvann ju för min del. Mm. Ja. Men nu har vi väl betat av, tror jag, de här små guldkornen längs med vägen. För sen är det ju mycket det här. Du har ju missat det bästa guldkornet, vad fan. Jaha. Ja, sista bossen. Ja, men precis. Sen jag tjatat om här nu är säkert. Ja. För den vill jag prata om. Mm. Det tycker jag är det absolut bästa partiet i hela spelet. Okej. Just för att det var då jag insåg hur mycket jag saknat lite mer actionmoment i det här spelet. Det låter som att jag är en jävla action-galning, men det är jag egentligen inte. Men i och med att spelet i övrigt är så sävligt så var det väldigt uppskattat. Och jag tycker det var kul hur man löste henne. Och så. I kombination då med hur hon liksom, ja, häcklar dig, i brist på bättre ord, runt där. Återigen kommer hon inte att prata om Companion Cube där, att det här med ens födelsedag och att inte ens Companion Cube kommer, för att ja, du har ju mördat honom. Ja. Det, och du är adopterad och allt vad det är. Ja, men precis. Ja, allt vad det är. Liksom. Det är liksom smädningarnas smädningar liksom, som sysslar med det här. Och, jag dog ärligt talat ett par gånger. Ja, för att timern gick för att precis. Och även för att jag inte vissa av de här ögonen, eller vad man ska kalla det för. Vissa av dem hittade jag inte var de var. Nej, just det. Liksom så. Man måste ju hålla lite koll på vart de tar vägen. Sen är det något öga där som är lite svårt, alltså, tycker jag, att få tag på. Det är någon som är liksom ute mitt i luften. Ja, precis. Den tyckte jag var väl lite shady. Är det fyra eller tre stycken man ska... Nu har jag redan glömt. Jag vill säga att det är tre. Ja. Men det kan säkert vara fler. Ja, men precis. För det är ju den... Man ska få en sån här liten robot igen och skjuta en raket på Rados. Exakt, genom en första portal. Första gången landar... Jag tror att de kallas för AI Core. Att det är någon slags kärna med... artificiell intelligens som tillsammans skapar GLaDOS eller någonting. Det låter ju som en ordvits också. AI Core eller I Core. Ja. Det ser ut som ögon. Det... Precis. Det är också kul grejer de säger marken. Det. Ja, det gör den. Och första sen landar bara på marken. Den andra på uppe på en avsats eller någon plattform. Och den tredje bara hänger i luften. Så den är ju väldigt... Fan, nu vill jag säga att det är fyra, för att för den andra hamnar ju på avsatsen, sen hamnar den tredje liksom på den här nätbalkongen ovanför GLaDOS, och sen den fjärde ut i luften, så det måste nog fan vara fyra då när jag tänker efter. Just det. Ja, men det är nog kanske... Så vi inte får arga lyssna mig här som säger att det är ju för fan fyra, ni har ju inte spelat spelet. Nej. Men... Ja, men man är ju så i stundens hetta här, så att... Ja, det är man ju. Och, det är bara mänskligt. Och jag tycker också det var snyggt hur man löste det här, att man ska ju ta de här I-core och lägga dem, eller AI-core och lägga dem i ugnen. Och först så försöker jag ju springa med de här, öppna knappen och springa, men det går ju inte. Och då fattar jag att men du måste ju använda de förmågorna du har lärt dig nu. Precis. Du måste liksom ta en portal. Man blir stressad av timern och glömmer det man har lärt sig. Exakt. Så att det tyckte jag var en riktigt kul bossfight, och då kände jag att fan, det har haft fler bossfighter i det här spelet som var uppbyggda på det här liksom pusselsättet. Du hade fått slåss mot andra AI-robotar eller andra Ja, alltså, grejer någon, alltså, innan det du finns kommer ju, till GLaDOS. Det finns ju något tillfälle där man slåss mot flera sådana här små robotar i något rum. Men det tycker inte jag är en boss-strid. Nej, det är bara många inte. Fiender i ett rum. Så de tyckte jag var så där. Men den här var, det var riktigt fin avslutning på det här spelet. Och jag tycker också det var kul det här när man går runt på de här AI-core. De berättar ju lite roliga saker av dem. Det är någon som pratar om så här kokospekanpaj, eller vad fan det är. Som jag berättade ett recept för. Ja. Och sådär, så att, jag kan tänka mig att man får höra mycket mer om man springer med dem mellan knappen och ugnen. Ja. Jag hörde ett helt recept. Ja. När jag sprang där. Så det tyckte jag var kul. Och sådär. Och nej, mycket, då tycker jag verkligen att GLaDOS växte ut, så att det inte bara var liksom en kliché AI som faktiskt blev intressant. Ja, precis, som blir ju mycket mer av en person där. Exakt. Och nej, jag, då tyckte jag att hennes existensberättigande fanns där någonstans. Och återigen, jag tyckte den här striden var jätterolig. Ja, men vad kul. Jag tänkte att det här kunde vara ett sånt ställe där en person som testade för första gången, herregud, en bossstrid, och på tid också, vad är det här? Vad gör det i det här spelet? Jag gillar ju bossstrider, och det är väl lite det som är synd med amerikanskt utvecklade spel i regel, att de är oftast inte så bra på att göra bossstrider. Mm. Det brukar ju ofta vara en lite svårare normal fiende. Typ. Precis. Men här var det ju verkligen en bossstrid på riktigt. Fast ändå inte, för det är ju liksom inte... Det är ju en pussellösning. Det som är grejen är väl mer att det går på tid. Men jag tycker att en bra boss är en pussellösning i sig. Antingen att du liksom måste lista ut mönster, eller att du kan inte bara hamra på en boss, utan du måste liksom hitta en annan lösning. Nej, precis. Men här kan du ju å andra sidan inte bli attackerad. Eller ja, du dör ju om du väntar för länge, men... Ja, du kan säkert bli dödad av raketen, ja, det är sant. Men det är ju, som sagt, den är ju så långsam, så att det är ju nästan en bedrift i sig. Så att, nej, jag tyckte den var riktigt jävla rolig faktiskt. Och det var liksom antagligen det enskilt bästa ögonblicket i hela spelet. Och det var liksom pricken över it på den här andra halvan, för att om första timmen var riktigt sömnpiller, så kände jag att det liksom stegrade sig hela tiden, och fram till den här finalen då, med GLaDOS-striden och sen då den här låten som kommer direkt efteråt. Och då kände jag att fan, det här spelet har något ändå. För fram till den punkten så kände jag att det här är lite överskattat. Men där förstod jag poängen med spelet. Så det var roligt, tycker jag. Så att det fick den avslutningen då, med tanke på att det inte började så bra för mig. Nej, det var ju bra att det gick uppåt i alla fall hela tiden. Ja, ibland spelar man ju spel som är, ja, börjar skitstarkt och sen så avslutas det med att det är 10 timmar av seghet. Och det är, då vill man bara bli färdig med skiten. Ja. Då har man investerat så mycket att man, ja, för det där fan blir klart då. Eller att det är jämntjockt genom hela. Ja, och det för oss osökt vidare på att prata om hållbarhet och hur länge det här håller, det här spelet. Och det är ju inte ett speciellt långt spel. Mig tog det 4 timmar. Gissningsvis gick det ju fortare för dig, du som kan det. Ja, nu har jag inte kollat, men jag tror att det är strax under 2 timmar kanske. Ja. Och alltså man kan ju köra om vissa av de här avancerade kamrarna, och det finns ju liksom vissa bonusutmaningar. Det har jag faktiskt inte gjort. Jag tyckte inte det verkade så spännande. Nej, och det är ju att spela om den biten av spelet som du inte tycker är bra. Så. Nej, ja, men precis. Det är lite så var det ju. Och jag hade gärna haft ett rum där jag bara gjorde om GLaDOS-fighten igen. Det hade varit kul. Men det är liksom ett ganska kort spel. Men gör det inte så mycket. Jag kan tänka mig att det var ett annat ljud i skällan 2007. Att ett spel då bara tog 4 timmar. Men idag så tror jag att folk är vana vid att spelupplevelser kan vara 4 timmar långa och kan erbjuda någonting annat. Men hur reagerade du på det då? Liksom? Att du, liksom, här har vi ett askort spel. Liksom. Det kan ju inte vara ett 10 av 10 spel. Liksom. Hur resonerade du kring det då? Jag var nog inte inne i... jag hade nog inte alls det kritiska, alltså spelkritiska tänkandet då. Utan det var mer... Jag var ju så fångad av hela, både mekaniken och berättandet. Och sen höll ju jag också gissningsvis på i 4, kanske 5 timmar. Svårt att säga, första gången. Men vad kostade det nytt då, om man inte köpte det i Orange Box? Liksom? Jag köpte det väl nytt för 200 kanske? Ja, det är ju en det var ju som natt, sagt, det var ju några år efter. För det är klart, tänk då 2007 att då, nu tror ju inte jag att man betröjsade 600 spänn för det här 2007. Nej. Men jag kan tänka mig att diskussionen var ett annat ljud i skällan då. För att för mig gör det inte så mycket att det är så här kort, för det känns väldigt koncentrerat. Och då tycker jag ändå att det finns bitar man kan kapa i det. Och jag tycker inte att det är ett särdeles svårt spel heller. Jag tycker väl att det finns partier som vi har pratat om lite grann här, alltså att när det är liksom, när det känns lite grann som tur hur du tar dig fram, när det ska vara reflexer och sådär. Mm. Och så. Men visst, jag har ju dött ett par gånger, men det är liksom, det räknar jag med att jag gör i spel. Det är liksom inget, det var ju liksom inte frustrerande för det mesta, utan det var liksom, i och med att jag utforskar så mycket hur spelet fungerar, så ja, men som vi pratade om elden förut, jag menar, jag dog ju med flit för att jag ville ta reda på hur liksom rummet fungerade. Och sådär, så att ja, men du applicerar någon slags metanivå lite på din, ja, jag är ganska anal när jag spelar spel. Det, jag liksom utforskar allting som går att utforska liksom. Sen är det klart, vet jag med mig liksom att okej, jag får verkligen inte dö nu. För att gör jag det så måste jag göra om det här partiet, och det vill jag inte göra. Och så. Men jag vet med mig att det finns ett bra checkpoint-system, då utforskar jag ju ganska mycket liksom. Kändes det jobbigt att många av de här kontorsdörrarna inte gick att gå igenom? Jag misstänkte ju att det skulle vara att många av de här dörrarna kan jag gå igenom lite senare. Och någon dörr är ju så. Men de leder ju ingenstans. Nej. Egentligen. Det är bara liksom ett tomt rum. Och det tyckte jag var så här, vad fan var vitsen med det här? Så att jag tänkte, det känns lite dumt. Det gav ju ingen effekt liksom. Nej, okej. Okay. Ja, det tycker jag att det har gjort innan. Jaha. När man har kommit dit. För man ser ju in i testkamrarna man har varit i tidigare. Ja, jag tänkte inte så. Jag tänkte bara att här är ett tomt rum. Ja, men man ser att här har någon suttit med monitorer och iakttagit tecknat vad som händer. Ja, men då tänker jag så att om man verkligen skulle gjort en effekt av det där, då skulle det vara någon skärm där det står liksom att ja, men testsubjektet klarade det här på det här sättet, men vi behöver modifiera något sånt där. Då tror jag att den effekten hade kommit hos mig. Nu kommer jag återigen att trasig skiva nu, men du vet i Metroid Prime när rymdpiraterna upptäcker att de inte är ensamma, och det står på en skärm här att vi upptäckte en inkräktare, vi tror att det är Samus Aran. Och sådär, och då, det ger ju en effekt liksom, som jag behöver inte läsa det, men om jag har läst det så ger det ju oh shit, de vet att jag är här. Och den effekten, ja, det är lite grann som att man har tagit fram liksom en tallrik här, men det är ingen mat på den. Det är lite så det känns. Men till syvende och sist tycker jag väl att vi har ju pratat om det här med hållbarhet, och jag har ju svårt att se att jag skulle spela om det här spelet och få ut samma grej, utan då handlar det mer om att man, som du säger, att man vill, ja, känna på glad och så till fel. Men du förstår vad jag menar. Ja. Och så. Så att ur det perspektivet kan jag väl säga så här att att de flesta kommer ju klara av att ta sig igenom det, bara man har manken till det liksom, och kan genomhärda den första timmen som jag ser på det. All right. Har du något mer du vill prata om hållbarhet och så? Nej, jag tror inte det. Det är ju, är det utmaningen som helhet? Ja, det är ju ett svårt spel på sina ställen. Men det är ju också, det varierar ju där väldigt mycket om det beror på hur skicklig man är, eller om det är lite knackig design på vissa ställen. Ja, jag tycker, jag vill nog hävda att första det liksom rummen är ju svårt, för att du måste tänka annorlunda. Och slutet är det svårt på grund av att vissa delar sitter inte klockrent i kontroll eller kamera och sådär. Det är väl så jag känner i alla fall när jag spelar. Jag känner ju inte att det är svårt för att jag inte kan lista ut vad det är jag ska göra, utan mer att jag liksom att spelet stympar mig på ett sätt som gör det svårt. Men det ger ju alltid, det är ju, för det är ju aldrig, inte ens för mig nu som spelar igenom det, så är det ju aldrig bara att dansa igenom det. Nej, nej. Det tror inte jag heller. Utan man har ju som ny till spelet så har du ju en utmaning i det här att det kommer ta ett tag att lösa vissa kamrar och du måste tänka på och vrida och vända på en massa möjliga scenarion innan du klarar det, men du kommer fortfarande kunna göra det. Mm. Och klara det på 4 timmar möjligen. Mm. Ja. Ja. Känner vi oss liksom färdiga där och vill komma i någon slags utomdöme eller? Ja, jag är bara lite intresserad av vad du tänker med den här sista sekvensen man får se. Med låten? Nej, precis innan där, när man är uppe på ytan. Ja, just det. Och någon annan robot säger något i stil med "Thank you for assuming the party submission position." Eller något. Och sen släpas man iväg. Ja, så jag tänker att ja, men det är klart att man byggt upp för en tvåa. sitter jag och tänker. Och att ja, alltså jag tycker väl att det var mer att man bygger en cliffhanger egentligen, men det sa inte mig sådär jättemycket. Så det kanske är någonting, jag vet inte, när jag spelar tvåan, om jag gör det någon gång, så kanske jag tittar tillbaka och bara, åh fan, det är det här partiet som hänger ihop med rätt och detta. Mm, just det. Men så kände jag liksom inte riktigt då när jag spelade den, utan jag var mest liksom jävligt förtjust i sången. Ja. Så jag tyckte liksom var det, när du säger slutet är det det jag tänker. Ja, just det. Slutet. Och tårtan då givetvis. Ja. Ja, tårtan den är ju lite mer så här vad ska man säga? För där har man ju redan, man har ju, det är ju precis efter det här, man blir ivägsläpad och liksom däckar igen i princip. Mm. Och sen åker man igenom de här gångerna väldigt snabbt ner till ett rum där det är fullt med såna här olika AI-cores och tårtan. Mm. Ja, det ser jävligt god ut den tårtan. Det gör den, verkligen. Jag tror det finns ett recept på den. Ja, jag läste det någonstans, nu kommer jag inte ihåg vad det var, men det är någon form av chokladtårta. Ja. Alltså. Som är lite speciell. Inte Schwarzwald, men typ åt det hållet. Så den såg god ut. Jag vet inte riktigt hur man ska tolka den, just den sekvensen när man far ner där. För jag tänker inte att det är Kjell som far ner där, utan att det är, ja, där har man lämnat henne och det är något annat. Jag vet inte, jag tror känslan är lite mer metaforiskt, jag vet inte. Ja, alltså jag tror grejen att så som du och jag tolkar spel, jag tycker vi märker en viss distinktion att du lever in i den här världen och liksom någonstans försöker tolka vad olika saker betyder, men jag ser det väldigt på en väldigt så här metanivå att ja, men det är klart de ska visa tårtan, för där har de ju tjatat om i hela spelet. Ja, just det. ungefär sådär att det är ungefär som du vet i Mario liksom, att det är klart att då visar en tårta på slut för prinsessan bakar ju tårta, ja, till Mario det. Ungefär. Jag ser det inte som en djupare symbol än så. Kanske jag är en enkelspårig människa kanske. Men jag kände väl att det var klart att de var tvungna att visa den på något sätt. Du kanske har levt med mediet för länge. Ja, det är nog så. Nu låter det som att man är en jävla fonoben här. Men alltså, jag tror att det känslan jag känner är att det finns spelhandlingar och manus och världar som jag har levt in i mer. Även liksom i senare ålder. Undertale som jag pratade nyss om till exempel, tycker jag ju verkligen jobbar med det här att bygga upp en värld och en stämning och karaktärer där man liksom inte är beredd på någonting, och varenda jävla grej vill man tolka till absurdum. Men det är ju för att det bygger någonting väldigt speciellt, och jag gissar på att det är en liknande upplevelse du hade när du spelade detta, när du spelade det första gången. Jag tycker inte att det är liksom en dåligt manus eller dålig värld, utan jag tycker den funkar liksom så, men det är liksom ingenting jag skulle sätta upp på en sån här 10 topp mest intressanta spelvärldar jag har spelat, utan det, all right. Den funkar. Den funkar, den håller liksom, men det är inte det som jag tycker är den stora behållningen i spelet. Utan det är ju framförallt liksom hur den bygger med liksom mekaniken med portalerna och med hastigheten och gravitationen och så framförallt då GLaDOS och slutstriden. Ja, men det är ju det, och det är ju så jag har ju svårt att bara tänka på handlingen, utan de måste ju sitta ihop för mig. Ja, det förstår jag. I min värld är det något jag hade tyckt att liksom spelet hade varit bra även utan GLaDOS. Så tänker jag. Okej. Mm. Det hade säkert varit okej, okay, men jag tror inte att jag hade tyckt om det lika mycket. Ja, alltså det höjer ju sett snäpp, helt klart. Mm. Det gör det ju. Men det är lite grann som... Alltså när jag liksom tittar på spel idag så tänker jag, men hur är det här spelet att spela? Om man skalar bort allting som är liksom kuriosa runt omkring och bara tittar på spelmekaniken, hur funkar det då? Liksom, om man skalar bort grafik och art direction och i princip bara åker runt med pixlar, skulle det här vara kul ändå? Mm. Och det kommer jag väl fram till, att jag skulle nog ändå tycka att Portal är kul ändå. Om man liksom skalar bort alla de grejerna, sen så blir det ju bättre av att du har med GLaDOS och sådär. Men det är inte det som gör spelet för mig och det jag kommer ihåg mest. Så vi har nog lite annan syn på det. Men jag tycker väl bara det är intressant och givande att det är så. Att vi ser det på lite olika. Mm. Ja, för mig är ju den här kombinationen... för mig får det ju spelet att bli... om inte det bästa, så i alla fall ett av de bästa spelen jag någonsin har spelat. Och då är min följdfråga, är det fortfarande det nu när du har spelat om det? Det är fortfarande mycket, mycket bra. Har det åldrats bättre? Eller har det liksom, är det ungefär så bra som du minns? Eller i vissa spel kan det bli bättre? Ja, precis. Ja, det har nog aldrig blivit sämre. Eller jag har aldrig känt att det har blivit sämre någon gång när jag har spelat om det. Mm. Det har liksom det blir ju inte samma sak när man kan alltså själva när man kan lösa pusslen, när man kan dem innan till utan till. Man kan dem innan till och utan till. Men det alltså sammansättningen av pussel och handling, estetik, manus. Mm. Det håller tidens tand. Jag vill nog säga att jag tycker det är kul att jag har spelat ett valvspel, eller valvspel som jag faktiskt tycker om. Det är att de faktiskt kan göra bra grejer, att det inte bara är hype. Och jag tycker det är kul att spelet kunde ha den vändningen det hade, och jag hade ju som sagt inte jättepositiva förväntningar. Och jag tycker väl någonstans att spelet faktiskt har ett existensberättigande och är intressant att spela. Jag skulle absolut inte sätta det på en så här topp 10-listan, om ens en topp 50-lista hos mig. Okay. Och det är inte för att jag tycker att det är dåligt, utan jag har spelat så många spel så jag liksom rakt upp och ner kan nämna jag tycker det är bättre. Och jag tror att lite det du är inne på här liksom med GLaDOS och liksom hela handlingen och världen man är inne i, att hade jag inte vetat om alla de här sakerna och haft de referensramarna, så kanske jag hade tänkt annorlunda. Nu blir jag ju inte överraskad liksom. Nej. Och jag tror att mycket av det jag tycker är kul med spel är när man blir överraskad, när man känner att oh shit, det här var jag inte beredd på. Och det blir jag ju inte i det här spelet. Och det är inte spelets brist, utan det har ju liksom hur liksom, ja, att det har varit omöjligt att undvika det. Och sådär, jag hade kanske tyckt det, men just nu tycker jag att det är ett gediget och bra spel med intressant koncept, men det jag känner att fan, där hade man kunnat bygga ännu mer intressanta världar på och ännu mer intressant spelmekanik kring. Det känns som att det finns mycket potential som inte riktigt infrias hela vägen. Det känns som en teknikdemo, får jag känslan av, att det här är vad vi skulle kunna bygga. Men vi vet inte hur man skulle sätta det i ett större kontext. Nej. Ja, men med det sagt tycker jag nog att du någon gång ska ta dig an även tvåan. Ja, jag har ju laddat ner skiten nu. Så att jag, i och med att du sa åt mig att jag skulle ta banden. För jag håller ju inte gärna isär de två. Nähä, det är så pass. Utan de står fortfarande för sig själva. Nu ska vi inte prata om tvåan i detalj så, men de står ju fortfarande för sig själva väldigt stabilt och är fantastiska spel i sig, men tillsammans så plockar de ju upp varann ett snäpp. Så till den milda grad att jag någon gång så småningom kommer att tatuera in Aperture Laboratories loggan på min underarm. Jag tänkte du skulle se en annan kroppsdel där. Det var skönt att du sa det. Den ska vara synlig. Ja, det är bra. Ja. Men med det sagt, David, och när vi har gjort slutpläderingen här, och vi ska ju inte spela Portal 2 härnäst. Nej. För att det blir lite kaka på kaka, utan den här, nu var det ju du spel den här gången. Mm. Och nu är det jag som ska välja ett spel som du ska spela, som du inte har lirat och som jag har väldigt goda minnen av, och som jag håller väldigt högt. Så att vi går väl in på det, att yes. Till nästa avsnitt så ska vi spela ett spel som heter Costume Quest. Och det är ett spel som jag vill minnas att du inte kände till innan jag pratade om det. Kände till, gjorde jag. Ja, det kanske gjorde, men jag tror att jag alldeles för lite, för jag tror att jag drog parallell till Leisure Suit Larry. Ah, när okay, du nämnde det, så var det, när vi pratade om det förra gången. Ja, det är ju inte ens en siffra rätt. Det är inte en rem rätt, som Nej. Man skulle kunna säga. Utan det är kort förklarat, vi ska inte prata om allt spel den här gången, men det är ett spel av Double Fine, alltså Tim Schafer och company. Precis. Och kort summerat är det väl, om man tänker sig att man har ett JRPG fast i Halloween-skrud. Skulle man kunna, det är turordningsbaserade strider där du istället för att vara olika riddare eller hjältar så har du på dig Halloween-dräkter. Som ger dig olika typer av förmågor. Så det kommer vi att spela till nästa gång. Och när det blir har vi liksom inte riktigt satt i sten. Så här. Men vi kan väl säga så här mycket att om... Och det här vill vi verkligen förtydliga, att det här är ju ingen retrospelspodd per se, utan det här kan ju vara spel som är ganska så färska, men det måste åtminstone ha gått en tid efter en release att man inte är hypad och att man har hunnit bygga upp minnen. Och det här spelet är ju inte jättenytt, men inte heller jättegammalt. Det är väl nyare än Portal. Ja, det vill jag nog säga. Utan att veta nu, så tror jag det. Och det spelet, nu får du rätta mig om jag är fel här, men det finns väl på Steam om man vill hänga med på den här den här analysen som vi gör och lämna in kommentarer. Det frågar du mig. Nu måste jag. Ja. Får du liksom ninja googla här under tiden? Ja, precis. För jag spelade det här på PlayStation 3 när det begav sig. Och jag misstänker att det bör finnas på PlayStation Network. Jag vet också att det har funnits på iOS. Yes, det finns. Jo, men det finns på Steam, det stämmer. Det finns på Xbox 360, PlayStation 3, Linux och Mac. Och jag kan tänka mig att det kostar en 100 eller 150 spänn eller något sånt där. Att spela, det kostade det i alla fall då. Och då var det ändå färskare. Det kostar så mycket som 9,99 euro. Ja, som hittat helt enkelt. Vi har väl inte satt i sten här, David, när vi ska ha spelat färdigt här till nästa gång. Men jag tänker att om man har skickat in sin kommentar senast den, ska vi säga söndag den 18 oktober i alla fall, så kan man veta med säkerhet att den kommer med. Så har man det som är riktlinje. Vi kommer i alla fall inte att spela till innan dess, tror jag. Nej, det tror inte jag heller. Inte för att det här spelet är så jättelångt heller. Det är typ 5-6 timmar. Men likväl så har man lite tid på sig att prova spelet och känna lite på det och kommentera helt enkelt vad man tycker om det. Och det skulle vara kul både de som har spelat när det begav sig, som jag, eller de som har lite färskare ögon och se vad man tycker om det. Och då kan man ju skicka in de här kommentarerna till en e-postadress som du så föredömligt har skaffat dig. Jajamän. Vill man då lämna in någon form av tankar eller... Ja, var med på tåget när vi betar av det här spelet. Då kan man mejla sina frågor eller sina tankar till nyttspelplus@gmail.com. Precis. Och där kan man ju, det är inte bara kommentarer kring Costume Quest, utan det kan ju vara att vi är helt fel ute på Portal. Det är kanske jag som ska korsfästas. Ja, men precis. Alternativt att det är någonting annat man vill kommentera för att göra programmet bättre. Och då får man mer än gärna höra av sig. Vi är ju ingenting annat än gladlynta amatörer i just det här fallet. Så man får mer än gärna höra av sig om det finns förbättringspotential, vilket vi utgår ifrån att det gör. Ja, verkligen. Så ris och ros. Ja, precis. Så att, har du någonting mer du vill tillägga innan vi stänger ner feten den här gången i vårt pilotavsnitt? Jag är så nöjd. Vad gott. Då ska jag säga den lika härliga som underbara taglinen: thank you so much for listening to our pod. Och visst var det cheesy? Jajamän, det var det. Jag gillar det. Ja. Nu stannar jag inspelningen där. Ja.